حسن جمیل ٹی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. مزید معلومات کے لیے نمبر پر رابطہ کیجیے 03-44-555-9888. شکریہ. مورخہ 3 جولائی سن 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام لال مسجد خانیوال میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے مہنگائی کا عذاب. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی طور سے بھی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم في زمان هدنة وإن السيدكم بسريعا فخلا تعوما إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. قال الأسباب رضي الله تعالى عنه ما الهدنة يا رسول الله؟ قال فاه الضمائن وانقطاع فإذا التوفت عليكم الأمور فقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه معشر مصفى وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. چاہت شامل ہے. ایک دور ایسا تھا جب ہم جب ہمارا وجود ہی نہ تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تم سب پر اے انسانوں ایک وقت ایسا تھا تمہارا کبھی وجود ہی نہ تھا. دوسرا دور آیا انا خلقنا الانسان جب ہم نے تمہیں بنایا. کہاں سے بنایا؟ من نطفہ امشاج دو پانی ملائے. اس سے تھوڑا پہلے واللہ خلقکم من تراب مٹی سے نکالا. ثم من نطفہ امشاج پانی بنایا. پھر پانی میں ایک اور پانی ملایا نطفہ امشاج. پھر اس کو ثم خلق من نطفہ علقہ پھر اسے جونک میں بدلا. فخلقنا العلقة مضغة فرسية الزوثر من بدلة. فخلقنا المضغة عظاما فرسنا هدين فرويا. فكسونا العظام لحما فرهدين فرغوش فجرايا. ثم انشأنا بخلقا آخر فرسية رنج روح ليا. يسارا قامتين انذيروني كيا جانا كشبين درنوني آتا. هم چيز بناتين هي روشنين هي رسمين غلط ہوتا ہے. میرا آپ کا اللہ تین اندھیروں میں سب سے پیچیدہ مشین بناتا ہے اور کہیں بھی خطا نہیں تھا. بنایا ماں کے پیٹ میں سارا نظام بنایا کہ ابن آدم جال کو لاتا پرارم کی بتنے ہم نے. تمہیں یاد ہے میرے بندے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانا کس نے دیا تھا؟ ہاں ہاں یہ وہی ہے جو تمہیں پانچ وقت بلاتا ہے اور تم ایک دفعہ بھی نہیں جاتے. یہ وہی ہے 1500 پر نوکر رکھتے ہو, آنے میں دیر کر دینا, اس کی ماں چھوڑتے ہو نہ بہن چھوڑتے, اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے. جب تم کچھ نہ تھے تو تم کچھ بنے, تمہارا تمہیں مٹی میں سے نکالا, پھر اس کو غذا میں ڈالا, پھر اس کا جوہر نکالا, پھر دو پانی کو جمع کیا, پھر اس کا رقم ہمارے خلق کو خالق ہونے کی صفت کو متوجہ کیا, پھر مصور ہونے کی صفت کو متوجہ کیا. یہ سبزر تم پھر آسان کئی کا یشا. تمہیں یاد نہ ہوگا تمہارا اللہ تمہیں یاد دلاتا ہے, خبر ہے تمہیں کہ ماں کے پیٹ میں تمہیں ٹھکانا کس نے دیا؟ من اوصل الیک الغذا وانتم جنین فی بطن امک. جب تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا؟ کچھ یاد ہے کچھ یاد نہیں ہے. وہ یہ جو تمہیں ان میناروں سے آواز دیتا ہے, آ جاؤ آ جاؤ. اور کھانے والے کے بازار میں ذرا بھی گنجش نہیں پیدا ہوتی تو اس کو انہیں دو چار اٹھ کے چلے جاتے ہیں, نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں, باقی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کسی نے بلایا کوئی, جسے کسی نے کوئی سزا ہی نہ دی ہو. لم ازل تدبر فی کا تدبیرا, تیرے رب کی مسلسل تدبیر چلی, حق کا انفت تو ارادہ کی تھی, اپنے ارادے کو تیرے اندر نافذ کیا. اور ایک کی آواز تھوڑی کر دی گونج آ رہی, تھوڑی کرو شاوش, ارادے کو نافذ کیا, پھر کیا کیا؟ ہاں فجعلناہ سمیعا بصیرا, آنکھ دی دی کون دی دیے. الم نجعل له عینین, دو آنکھیں, ولسانا, ایک زبان, وشفتین, دو ہونٹ. یہ ماں سے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اس نظام بنا رہا ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین, پھر دو راستے, سچائی کا ایک جھوٹ کا, ایک اطاعت کا ایک نافرمانی کا, ایک حق کا ایک باطل کا, دو راستے بتائے. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے راہیں اشارہ کر دی, کھول کے بتا دیا. اما شاکرا و اما کفورا, چاہو تو مان کے چلو چاہو تو نافرمان بن کے چلو. دیکھتا رہے گا ابھی کچھ نہیں کہے گا. ایک دور آیا کچھ نہ تھے, دوسرا دور آیا بنا دیا. کیوں بنایا کیوں بنایا یہ بات بات بیچ میں. تیسرا دور پھر آنے والا ہے جب یہ بولتی بلبل ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائے گی, یہ جلتے بجھتے چراغ ہمیشہ کے لیے ان کا نور چھین لیا جائے گا, کانوں سے ٹیلی فون کاٹ دیے جائیں گے, اور سردار صاحب, مولانا صاحب, حضرت صاحب, شیخ صاحب, یہ سارے ٹائٹل اتر کر ایک ٹائٹل لگ جائے گا. میت میت کب اٹھائی جائے؟ اب کوئی نہیں کہے گا شیخ صاحب کو کب اٹھایا جائے گا, مولانا صاحب کو کب اٹھایا جائے گا, سردار صاحب کو, خان صاحب کو, پیر صاحب کو کب اٹھایا جائے گا. اب ایک ٹائٹل میت کب اٹھے گی, میت کو کب اٹھایا جائے گا. جنازہ آ گیا, جنازہ پہنچ گیا, جنازہ تیار پہنچنے کے سارے ٹائٹل ڈی آئی جی صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب, وزیر اعظم صاحب, ایس ایس پی صاحب, اور صاحب صاحب صاحب سارے ہی تو ناطے ٹوٹ گئے اور سارے ہی بکھر گئے گھاس کے تنکوں کی طرح, اور ایک مٹی کا وجود رہ گیا جنہیں جسے اس کے اپنے بیٹوں کو بھی فکر پڑا ہے. جلدی چھپاؤ, زمین کے اندر پہنچاؤ, ماں کو جلدی اٹھاؤ, ابا کو جلدی اٹھاؤ, بھائی کو جلدی اٹھاؤ, مہمان آئے بیٹھے ہیں، سارے لوگ تنگ ہو رہے ہیں، جلدی بہت سخت ہے، جلدی جنازہ پڑھو، جلدی قبر میں اتارو، یہ سارے ٹائٹل اتر گئے ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، یہ سارے دھوکے اتر گئے، یہ سارے دھوکے اتر گئے اور میت رہ گئی اور ایک چادر پہنا دی کہ چار ہاتھ زمین میں جا کے اندھیروں کے حوالے کر دیا، دو دن کے بعد قبر کھود کے دیکھو تو پیٹ پھٹ چکا ہوگا، جس پیٹ کی خاطر ہزاروں کو دھوکے دیے، لاکھوں انسانوں کی خواہشات کو برباد کیا، اس پیٹ کو دیکھنا سب سے پہلے پیٹ پھٹتا ہے، سب سے پہلے پیٹ پھٹتا ہے اور اس پر کیڑوں کی یلغار ہوتی ہے، یہ تیسرا دور ہے۔ پھر موت کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی انسانی علم خاموش ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، انسانی علم کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ بھی کوئی نہیں، اس کو بھی قرآن بتایا کہ انسان جب اپنی عقل سے سوچتا ہے وہ کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ان ہی الا حیات الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بل یہی کھانے والے کے چار دن ہیں، موت کر لو، موت کے بعد کوئی اٹھ کر نہیں آیا، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، قبر سے نکل کر کسی نے آ کر بتایا کہ کچھ ہوا ہے یا کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ہونے والا ہے، یا آگے جنت لی ہے دوزخ لی ہے، پر حساب بھی ہے، میزان بھی ہے، کل ثواب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ہے، عطا بھی ہے، بخشش بھی ہے، گرفت بھی ہے، جنت کے نظارے بھی ہیں اور دوزخ کی دھڑک اور آگ بھی ہے اور رحمتیں بھی ہیں اور چہر بھی ہے، کس نے دیکھا؟ تو پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، ایک آواز آئے گی جو تمہیں قبروں سے اٹھا کے زندہ کر دے گی، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، تم قبروں سے نکلو گے اور اپنے رب کے بارگاہ کی طرف کھسکتے کھسکتے چلے جاؤ گے، فتاكون أفواجا، آج تم فوجا فوجا رہے ہو گے، کیسے آ رہے ہو گے، تین فوجیں تین گروہ جا رہے ہوں گے میدان معاشر کی طرف، ایک گروہ سواریوں پہ جا رہا ہوگا، ایک گروہ پیدل جا رہا ہوگا اور ایک طبقہ سر کے بل چل رہا ہوگا، سر تانگیوں پر سر نیچے، اور میدان معاشر کہاں قائم ہوگا، شام میں، اللہ نہ کرے ہم نے کوئی ایسا ہو، اگر کوئی ایسا گرست میں آ گیا تو بربے شریر سے وہ سر کے بل چلے گا اور شام تک سر کے بل پہنچے گا۔ صحابہ نے کہا کیسے چلے گا یا رسول اللہ، آپ نے کہا جس اللہ نے ٹانگوں سے چلایا وہ سر کے بل چلائے گا، یہ کون سر کے بل چلیں گے، متکبر، متکبر، سب سے بڑا متکبر کافر ہے، دنیا کا سب سے بڑا متکبر، سب سے بڑا متکبر کافر ہے جو اللہ کی ذات کا ہی انکار کر چکا ہے، سب سے بڑا متکبر کافر کے بعد، کافر کے بعد، کافر کے بعد سب سے بڑا متکبر، غور سے سننا، سب سے بڑا متکبر بے نمازی ہے، نماز کا نام پڑھنے والا کافر کے بعد، کافر کے بعد سب سے بڑا متکبر نماز کا چھوڑنے والا ہے۔ یہاں میرا نوکر بیٹھا ہو، میں کہوں رہے گل سن، آواز مجھے ایسے دیکھ کر رہے گل سن، اور وہیں لکھی ہے، میں نے جواب دے میں ہاں نہ ہوں، گل تو سن، پھر تو اس کی ضروری گل کر سن، پھر پنجی ماری، تو پنجی ماری انتظار کر سی، لکھ کر کرتی، اتنا بڑا متکبر کہ تیرا مالک تجھے بلاتا ہے، نہ تو ہاں کرتا ہے، نہ ہوں کرتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، نہ اٹھ کے آتا ہے، ایسا تو کوئی دنیا میں ایک مالک بھی نہیں ہے جو پانچ دفعہ نوکر کو بلائے اور نوکر آنے سے انکار کرے اور پھر اس کو برداشت کرے۔ میرا رب 50 سال سے لوگوں کو برداشت کر رہا ہے، 60 سال سے برداشت کر رہا ہے، 70 سال سے برداشت کر رہا ہے، اس رمضان میں کلندے اپنے قصبے میں ایک شخص کو مسجد میں لائے، 40 سال کی عمر، نماز پڑھ کے کہنے کا میاں صاحب آج زندگی کی پہلی نماز پڑھے، اور میں کہتا کہ عید ہی نہیں پڑی تھی، آج تک عید ہی کوئی نہیں پڑی، آج پہلا سجدہ دیتا ہے جنہوں کا ماں جمے ہے، آج پہلا سجدہ دیتا ہے، اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے۔ تو سب سے بڑا متکبر کافر کے بعد وہ ہے جس کو اللہ کہے حی علی الصلاح، آؤ میں تمہیں بلا ہوں. پھر دوسری نیدا حی علی الصلاح، یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے آؤ ہم تمہیں بلا رہے ہیں. کدھر؟ نماز کے لیے. یہ کس کے لیے ہے؟ نہ اللہ کے لیے کہ کوئی اللہ کا نفع پہنچاؤ گے، نہ اللہ کے رسول کو اس سے تم کوئی نفع پہنچاؤ گے. کس کا نفع ہے؟ حی علی الصلاح، آؤ تمہارا ہی نفع ہے. یہ ندا اللہ کی طرف سے ہے، دوسری اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، حی علی الصلاح آ جاؤ، کامیابیاں مسجد سے ملیں گی. اب دکانیں چھوڑو، سفر چھوڑو، زمین چھوڑو، گھر چھوڑو. جو پانچ دفعہ شہنشاہ اعظم کی ندا سنے، پانچ دفعہ عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال کی صدا سنے، جس کے ساتھ اکبر کا لفظ سجتا ہے، اکبر اس کے سوا کسی کے ساتھ نہیں سجتا نہ لگتا. ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر والاجر الاخرۃ اکبر. اکبر اکبر اکبر، صرف اللہ کی ذات کے ساتھ سجتا ہے، لگتا ہے، جڑتا ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، متکبر ذات، المتکبر المتکبر، المهيمن العزيز الجبار المتکبر. ایسی صفات کا مالک حی علی الصلاح، اے آلو نہیں پڑی جاندی مولوی صاحب، ویل کوئی نہیں، ٹین کوئی نہیں. یہ سب سے بڑا متکبر انسان ہے کافر کے بعد، کہ جس کو اس کا مالک بلا رہا ہو، خالق بلا رہا ہو. ہمارے والد صاحب کو کتوں کا شوق تھا، وہ الفیشن کتے رکھا کرتے تھے، کتوں کے چھوٹے. تو مجھے اچانک یاد آیا، وہ روٹی کھا رہا تھا، میں ہوگا 6-7 سال کا، تو میرے والد صاحب نے اس کو پکارا، اس کا نام تھا جے پی. تو اس نے روٹی نہیں چھوڑی، دوسرا لکما اس نے نہیں لیا، اور وہی روٹی چھوڑ کر بھاگتا ہوا آیا اور میرے باپ کے قدموں میں بیٹھ گیا. مجھے جب بھی یہ قصہ یاد آتا ہے تو پھر میں موازنہ کرتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ کتے کی وفا مالک سے زیادہ ہے اور میری آپ کی وفا اللہ سے کم ہے. اس نے دو وقت کی روٹی بھی بکر ایک پاؤ کر دیتی، کہ ریٹ رکھ کے دیتی ہے. ڈبر بنا تو جو ٹوٹا ہوا گھڑا ہوتا ہے، اس کے نیچے کا جو پینڈ ہے، اس کو ہماری زبان میں ڈبر کہتے ہیں. ڈبر ایک روٹی پائی، پھر وہ بھی بھورے پائے تھے، ہڈیاں پائی. اس نے اس بھورے اور ہڈی کی وہ وفا کر کے اس کو نبھایا. تو مجھے آج بھی وہ منظر اپنی نظروں سے نہیں بھولتا، اور نام تیز ذہن سے نکلتا ہے. روز جے کی وہ روٹی چھوڑ کے بھاگا ہوا تھا، میرا لگتا ہے آ جاؤ. تمہیں نطفے سے انسان بنانے والا اللہ پکار رہا ہے، تمہیں مٹی سے انسان بنانے والا اللہ پکار رہا ہے. تمہاری اس ایک آنکھ میں 13 کروڑ بلب لگے، چھبیس کروڑ بلب اللہ نے تمہارے لگائے ہیں. یہ کوئی 50-60 بلب لگے ہوئے ہیں، یہ واپس اس کا بل لے گی نہ دیے تو مسجد کی بجلی کاٹ کے چلے جائیں گے. 36 کروڑ بلب لگا کے اللہ نے ایک بل مانگا، اور کھانے والے میں کوئی دینے والا کوئی نہیں ہے. کہ میرے اللہ نے کہا یا ابن آدم جاؤ تو لکا آئی نہیں بجاؤ تو لہم الغطا سن در بہائی نہیں کما حلل تو لک فہم ہر بل کما ہر بن تو علیک اب جب علیہم الغطا میرے بندے تجھے دو آنکھیں دیں، ان پہ دو پردے لگائے، ان سے دیکھ جو حلال ہے. جب تیرے سامنے عورت آئے تو یہ نظریں جھکا لے، میرا اتنا ہی بل ہے کہ عورت کو دیکھ کر نظروں کو جھکا لے. جس چیز کا دیکھنا میں نے حرام کر دیا ہے، جب وہ سامنے آئے تو ان پردوں کو نیچے گرا لے. 36 کروڑ بلب کا بس اتنا ہی بل ہے، اور ایک بھی دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ سب کی نظروں کو سلامت رکھ کے چل رہا ہے. 36 کروڑ بلب کے پیچھے تارے کتنے ہیں؟ 13 لاکھ تارے ہیں. 13 لاکھ، 13 لاکھ کیبل بچھے میں، 13 لاکھ کیبل. ان 13 لاکھ تاروں کو کتنے سوراخ سے نکالا ہے؟ 1.4 ملی میٹر 1.4 ملی میٹر کہہ رہا ہوں ملی میٹر 1.4 ملی میٹر سے 13 لاکھ تارے گزر رہی ہیں اور کوئی ایک تار دوسری سے مل کر سپارکنگ نہیں کر رہی. اگر دو تارے آپس میں جڑ جائیں مل جائیں تو تم مجھے الٹا دیکھو گے میں تمہیں الٹا دیکھوں گا. یہ اتنے پیچیدہ نظام کے ساتھ شکلوں کا دکھانا اور اتنے پیچیدہ نظام کے ساتھ ساری کائنات کا حسن تمہارے سامنے کرنے کے بعد اگر ایک دل دے دو غلط نہ دیکھنا صحیح سارا دن دیکھو ایک آدمی بل ادا نہیں کرتا پھر بھی اللہ نور کو سلامت رکھے ہوئے ہے. یہ وہ اللہ پکار رہا ہے جس نے یہاں 26 کروڑ بلب لگائے. یہ وہ اللہ پکار رہا ہے جس نے 2 کانوں میں 2 لاکھ تارے لگائے. یہاں 1 لاکھ ٹیلی فون کی تارے لگی ہوئی ہیں. 1 لاکھ کنیکشن ہیں. ایک تار کا کنیکشن بل نہ دو تو ٹیلی فون کٹتا ہے. 1 لاکھ ادھر 1 لاکھ ادھر 2 لاکھ 2 لاکھ تاروں میں سے اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں. ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے جس سے آواز میری آواز ایک برقی پیغام میں منتقل ہوتی ہے تب جا کر وہ سگنل بنتی ہے اور دماغ کے اس حصے میں جہاں سننے کا نظام ہے ٹکراتی ہے پھر واپس آ کر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان سارے زمین یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے. تو وہ اللہ جس نے 26 کروڑ بلب لگائے وہ اللہ 2 لاکھ ٹیلی فون کے تارے بچھائیں وہ اللہ ایک چھوٹی سی زبان سے بولنے کی طاقت دی جس نے ایک انسان کے جسم میں جو رگوں کا نظام چلایا ہے 72,000 کلومیٹر لمبی رگیں ہیں جن میں اتنا سا پمپ ہے جو خون پہنچا رہا ہے اتنا سا پمپ. کتنے بڑے بڑے فلٹر لگتے ہیں سال کے بعد کھڑک جاتے ہیں اور بدلنے پڑتے ہیں. اتنا سا ناشپاتی کے برابر ایک پمپ ہے اور اس کے آگے کتنی لمبی نالیاں ہیں جہاں اس میں پانی پہنچانا ہے جہاں اس میں خون پہنچانا ہے. 72,000 کلومیٹر میں اس کی جس ایک آدمی کے جسم کے نالیاں پھیلی ہوئی ہیں اور یہ اتنا سا پمپ ہے یہ اتنا سا فیٹر ہے جو 72,000 کلومیٹر میں خون کو بھیج رہا ہے وہاں سے واپس آ رہا ہے جا رہا ہے. اور جب سے دل دھڑکنا شروع کیا ہے اس نے آج تک آرام نہیں کیا. جب ہم سوتے ہیں تو آنکھیں بھی آرام کرتی ہیں زبان بھی کان بھی میدا بھی جگر بھی آنتیں بھی نہیں آرام کرتا تو یہ دل آرام نہیں کرتا. یہ ہر آدمی میں سب سے پہلے دل بنتا ہے سب سے پہلی چیز دل بنتا ہے اور دل پیدا ہوتے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. یہ زندگی کے لیے روح کا محتاج نہیں ہے. 4 مہینے کے بعد روح پڑتی ہے سجا کے سارا جسم حرکت میں آتا ہے. میرے آپ کے دل کی عمر ہم سے 4 مہینے زیادہ ہے. 40 سال آدمی کی عمر 40 سال 4 مہینے دل کی عمر 20 سال نوجوان کی عمر 20 سال اور 4 مہینے اس کے دل کی عمر. ہر آدمی کا دل اس کی زندگی سے 4 ماہ پہلے کام شروع کرتا ہے اور جو جس دن وہ دھڑکتا ہے اس دن سے لے کر موت تک وہ بند نہیں ہوتا. وہ مسلسل چل رہا ہے مسلسل چل رہا ہے. یہ اللہ جس نے نطفے سے انسان بنایا وہ اللہ جس نے دھرتی کا فرش بچھایا وہ اللہ جس نے آسمان کی چھت کو تانا وہ اللہ جس نے سورج چاند کو چراغ بنایا وہی اللہ جو رات کو آرام کے لیے لے کر آیا اور وہ اللہ جس نے شدید گرمی میں بادلوں کو بھیج کر بارش کو برسا کر موسم کو ٹھنڈا کیا وہی اللہ ہے جو آج آم کے رس کو میٹھا کر رہا ہے اور وہ اللہ جو کپاس کے ٹینڈے کو بننے کا نظام چلا رہا ہے اور وہ اللہ جس نے گندم کا دانا بنا کر تمہارے گھروں تک پہنچا دیا ہے اور مکی کٹ کٹ کے دیکھ دیکھ کے اس کا پیسہ تمہارے گھروں میں آ رہا ہے وہی اللہ تمہیں کہتا ہے حیا علی الصلاہ وہی اللہ ہے جو تمہیں سلاتا ہے پھر اٹھاتا ہے. تم سوتے ہو نظام چل رہا ہے گردے پیشاب خانے اتنا سا گردہ ہے اس میں 72 کلومیٹر لمبی رگیں ہوتی ہیں اور اتنے سے گردے پر 72 کلومیٹر رسیاں ہوں پھر اس میں اللہ 10 لاکھ چھلنیاں بناتا ہے 10 لاکھ چھلنیاں ہیں جن سے پیشاب چھن چھن کے مسانے میں جاتا ہے اور غذا واپس انہی رگوں کے ذریعے سے خون کے ساتھ شامل ہو کر پیچھے چلی جاتی ہے. اتنے سے گردے میں 72 کلومیٹر کی رسیاں لپیٹ کر پھر 10 لاکھ چھلنیوں کے سوراخ صاف رکھنا اس میں سے پیشاب کا چھنتے رہنا. میں سویا ہوں گردہ کام کر رہا ہے میں سویا ہوں آنتوں میں غذا جذب ہو کر جسم کو جا رہی پکانا نیچے جا رہا ہے سارا نظام چل رہا ہے. یہ اللہ کہتا ہے حیا علی الصلاۃ تیرا اللہ تجھے بلا رہا ہے صرف مولا تجھے بلا رہا ہے 3000 سیل مین کو تنخواہ دے کر اس کی زندگی برباد کر کر رکھ دیتے ہیں. منہ اندھیرے آ کے دکان کھولتا ہے اور جب رات ڈھل جاتی ہے تب جا کر وہ گھر پہنچتا ہے اور مہینے کے بعد اسے تنخواہ کتنی ہے 3000. پھر اس تمہاری خاطر سارا دن جھوٹ بولتا ہے. اما جی بالکل پکا رہیں گے, بالکل پکا رہیں گے, فکر نہ کرو, پہلے دو دن تو آپ ہو جانا ہے. اس نے 3000 پر ایمان بھی بیچا اور دکاندار کے گلے کو بھرا پیسے سے اور اپنے دل کو خالی کیا ایمان سے, اور تنخواہ کیا ہے 3000, 3500, 4000. اس پر وہ ذرا سی خطا کر دے کھال اتر جاتی ہے, عزت اس کے ہاتھ پکڑا دی جاتی ہے. میں کچھ نہ تھا, میرے اللہ نے وجود دیا, میں کچھ نہ تھا, مٹی میں سے نکالا, غذاؤں میں ڈالا, غذا سے نکالا, جوہر بنایا, ایک اور جوہر کو ساتھ ملایا, پھر 3 اندھیروں میں نظام تخلیق کو چلایا, مصور کی صفت کو متوجہ فرمایا, آنکھوں کو رنگ بخشا, ناک کے نتنے بنائے, ہونٹ بنائے, جبڑے بنائے, سر بنایا اور ناخن بنائے, ناخن کا گلے سرے کو سخت فرمایا, رگوں میں خون کو دوڑایا, پھیپھڑوں کی فیکٹریوں میں کام شروع کیا. سارا نظام بنانے کے بعد اب فرشتوں کا اعلان, بار دنیا میرا بندہ نے تجھے دنیا میں لے کر آیا, قلم نہ کرا رہا تھا وہ قدر کا وشت گہبر, جب تو جوان ہوا فرمان چڑھا تجھ میں طاقت آئی, کسی کو زمین کا مالک, کسی کو دکان کا مالک, کسی کو صحت کا مالک, کسی کو علم کا مالک, مختلف چیزیں تیرے اوپر میں نے رحمت بنا کر باہر دی, چلا دی, عطا کر دی. پھر میں نے کہا آ جاؤ اب میری مان لو, اب میری مان لو, ویلے کوئی نہیں سے, ویلے کوئی نہیں سے, سچ بولو, جھوٹ نہ بولو. پھر سیاست کیسے ہوگی جھوٹ نہ بولیں, پھر دکان کیسے چلے گی جھوٹ نہ بولیں. تو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے بنایا, ہم نہیں آنا چاہتے تھے, مارے گا, ہم نہیں مرنا چاہتے. کیوں بنایا, موت کے بعد کیا ہونے والا ہے, ان سوالات کا جواب اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اللہ نے بتایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میرے بن کے چلو اس لیے پیدا کیا ہے, کھانے وال نے میری مان کے چلو اس لیے پیدا کیا ہے, مجھے راضی کر کے چلو اس لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے. اذان کے بعد نمازی کو بھی دیکھتا ہے, بے نمازی کو بھی دیکھتا ہے, رات کو ڈھل جانے کے بعد ناچنے والی کو بھی دیکھتا ہے, تہجد گزار کو بھی دیکھتا ہے, رات کے اندھیرے میں چوری کرنے والے کو بھی دیکھتا ہے, اور سجدے میں سر رکھ کے رونے والے کو بھی دیکھتا ہے, رات کے اندھیرے میں جنا کرنے والے کو بھی دیکھتا ہے, قرآن کھول کے پڑھنے والے کو بھی دیکھتا ہے, دن کے اجالے میں ترازو میں ڈنڈی مارنے والے کو بھی دیکھتا ہے, اور صحیح تولنے والے کو بھی دیکھتا ہے. سچ بولنے والا بھی سامنے ہے, جھوٹ بولنے والا بھی سامنے ہے, ماں باپ کا فرما بردار بھی سامنے ہے, نافرمان بھی سامنے ہے, سب کچھ سامنے ہے, لیکن مہلت دے رہا ہے. میرے بھائیو, نماز سے چھوڑنے کے بعد زمین کا دھرتی کا سب سے بڑا جرم ماں باپ کی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے نبی پر قربان جائے, خود اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے لیے لفظ استعمال کیا معصیت, میں عاصی اللہ و رسولہ, اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے بھی اپنے اور اپنے رب کی نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ استعمال کیا. اور ماں باپ کی نافرمانی کے لیے حقوق کا لفظ استعمال کیا ہے, حقوق, جہاں بھی ماں باپ کی نافرمانی کا آتا ہے باب, وہاں معصیت الوالدین کا لفظ نہیں, ماں باپ کی نافرمانی, حقوق الوالدین, ماں باپ کا حقوق, حقوق, حقوق کا مجازی مطلب ہے نافرمانی, اور معصیت کا حقیقی مطلب ہے نافرمانی. ماں باپ کی نافرمانی کے لیے حقوق طلب, اللہ کے رسول کی نافرمانی کے لیے معصیت طلب. حقوق کا اصلی مطلب, حقوق الوالدین, حقوق کا اصلی مطلب ہے پھاڑ دینا, پھاڑ دینا, پھاڑ دینا, سمجھ رہے ہو, پھاڑ دینا. میرے نبی نے کہا من حق کا والدین حق کا امہ, حقوق الوالدین آپ کل والدین, ماں کا نا فرمان, باپ کا نا فرمان, ماں باپ کا نا فرمان, لفظ آپ, آپ کا مطلب ہے پھاڑ دینا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کا نا فرمان اپنی دنیا بھی پھاڑ دیتا ہے، اپنی آخرت بھی پھاڑ دیتا ہے۔ ماں باپ کے نا فرمان کی نہ دنیا سلامت ہے نہ آخرت سلامت ہے۔ ماں باپ کا نا فرمان دین کو بھی پھاڑ کے رکھ دیتا ہے اور دنیا کو بھی پارا پارا کر کے رکھ دیتا ہے۔ ماں باپ کے نا فرمان کی دنیا بھی پرزے پرزے ہو جاتی ہے اور آخرت بھی پرزے پرزے ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کے نا فرمان کا دین بھی برباد، دنیا بھی برباد۔ میرے نبی نے ایک جرم دھرتی پہ ایسا ہے، ایک جرم ایسا ہے، اگر توبہ نہ کی تو مرنے سے پہلے سزا بھگت کے مرے گا، وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ میں اور آپ 15ویں صدی میں رہ رہے ہیں، میں آپ کو پہلی صدی نہیں، میں آپ کو نبوت کے دور کا قصہ سناتا ہوں، جبکہ اللہ کا محبوب مدینے میں جلوہ افروز ہے اور اس کی رحمت ساری کائنات پر چھا چکی ہے۔ ایک عورت کا پیغام آتا ہے، یا رسول اللہ میرے میاں سکرات میں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، یہ میاں کون ہیں؟ یہ صحابی ہیں، علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ساری دنیا کے قطب ابدال ولی اور ساری دنیا کے پیر فقیر اولیاء شہید سب کٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے جسم سے گرے ہوئے بال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں، ساری کائنات کٹھی ہو جائے، صالحین، ساری دنیا کے اولیاء اور ساری دنیا کے مفسرین، محدثین، صوفیاء کرام، امام غزالی جیسوں سے دنیا بھر جائے، امام رازی جیسوں سے دنیا بھر جائے، جنید بغدادی جیسوں سے دنیا بھر جائے، ایک صحابی کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابی ہے۔ ہاں، اللہ نے اپنے نبی کو ایسے ہی ساتھی دے دیے، چن کے دیے، کائنات میں سے چھانٹ کے صحابی بنایا۔ صحابی کے منہ سے کلمہ بند ہو چکا ہے۔ صحابی خانے والی کا نہیں، مدینے کا صحابی، کلمہ نہیں پڑ جا رہا۔ یا رسول اللہ، میرے خامن کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ تو آپ نے فرمایا، اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کبھی ماں زندہ ہے۔ تو پوچھا آپ نے، ناراض ہے کہ راضی ہے؟ کبھی ناراض ہے۔ تو آپ نے فوراً پیغام بھیجا، الکما کی ماں، میں آؤں تم سے ملنا چاہتا ہوں، یا تم آ جاؤ گے مجھ سے ملنے؟ تو انہوں نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ آپ تکلیف نہ فرمائیں، میں خود آ رہی ہوں، چل کے آئیں۔ تو آپ نے فرمایا، الکما کی اماں، تمہیں الکما سے کیا شکایت ہے؟ ماں کو نہیں پتا کہ بیٹے پر سکرات آ چکا ہے، وہ اور جگہ رہ رہی ہے، بیٹا اور جگہ رہ رہا ہے، ماں کو نہیں خبر ہے کہ وہ سکرات میں ہے۔ کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے بیٹے سے دین کی کوئی شکایت ہے؟ رات کا شب بیدار، رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، ذکر تلاوت میں رہنے والا، یا رسول اللہ جب بھی مجھ سے بولتا تھا میرا جگر چیر کے رکھ دیتا، میرا ہاں پہاڑ کر گئے، میرا ہاں پہاڑ کر گئے۔ گل تو گل ہے، صرف پتر ویک لے نا، سچے مر جاتے ہیں۔ اے ہائے، اور آج کی اولاد باپ کا گربان پکڑ کے کہتے، تو میرے واسطے آج تک کیتا کی ہے؟ پتر پیو نو کیا ہے؟ تو آج تک میرے واسطے کیتا کی؟ اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو یہ یہی زمین میں دھنسا دیا جاتا، اس پر آسمان سے بجلیاں برس جاتی، سائے کا ٹوٹ پڑتی اس پر۔ میرا رب ہے تو کہتا ہے، اچھا اچھا، آنے دو، وقت آ رہا ہے تو خود فیصلہ کرنے آؤں گا۔ کہ یا رسول اللہ، مجھے الکما کے دین سے کوئی گلا نہیں، میرا دل زخمی کیا ہے، مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا تھا۔ میرا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ کیا کہ اف نہ کرو، اف اف ہماری زبان میں کیا ہے؟ ماں سدیا بیٹا اگوانا ناگواری سے کہتا ہے، ہر جگہ سبزی رکھ رہے ہیں، دیکھ لی، یہ جو ہماری زبان میں عربی میں اف، اگر اس سے جو کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ اس کو بھی استعمال کرتا، اس سے ہلکا لفظ کوئی ہے نہیں۔ ہوں کرنے سے بھی اللہ عمل برباد کر دیتا ہے، جو کھانے کو ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک بیٹی ماں سے کرے کہ بھوک نہیں، میں آپ سنیں کرنا رہا، میری ماں کو روئے بھائی، تم بھی پہ آتے بھوک نہیں، بھوک کی جانے ہیں، اور اس کے خاموش ہم تو ایسے تک تک تک تک برسات کیا برستی ہے، جو دکھی ماں باپ اپنی آنکھیں برستی ہیں, جن ماؤں نے جنا ہو, جن ماؤں نے پیڑ میں 9 مہینے اٹھایا ہو اور 2 سال اس کے پہانے دھوئے ہوں, 4 سال اس کے پہانے دھوئے ہوں, 2 سال اس کی چھاتیوں پر نوچ نوچ کر اس نے مچھلی سے بنا دیا ہو, اور زندگی کی سب سے قیمتی گھڑیاں جوانی کی جس نے ان بدبختوں پر گزار دی ہوں, کبھی رات کو جاگے کبھی دن میں تھکے, کبھی رات کو سب تھکے کبھی دن میں تھکے, وہ 10 دفعہ اٹھے 10 دفعہ دودھ پلائے, وہ 10 دفعہ روئے 10 دفعہ اٹھے, وہ 10 دفعہ سے صاف کرے یہ 10 دفعہ روئے, وہ روئے تو یہ روتی ہے, وہ ہنسے تو یہ ہنستی ہے, وہ نہ کھائے تو یہ کھا نہیں سکتی, وہ نہ سوئے تو یہ سو نہیں سکتی, اس کے ہڈیوں میں اس کے ناخنوں میں اس کے پیشاب کی بدبو رکھ جاتی ہے, اس کی ہڈیوں میں تھکاوٹ رکھ جاتی ہے, وہ اپنے ناخنوں میں اولاد کے پیشاب کا, اور میں کتھو الفاظ لے آوا ماں باپ سے. صحابی کا کلمہ رک چکا ہے, صحابی صحابی یا رسول اللہ مجھے دین کی کوئی شکایت نہیں, میرا ہاں پڑ رہا ہے, اس آپ فرمایا معاف کر دو تو میں ہی معاف کرتی ہوں, میں دکھی ہوں. تو آپ نے فرمایا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور الکما کو آگ لگا دو. انہوں کو خیال رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے؟ ہاں تو نے معاف نہ کیا تو اللہ آگ لگائے گا, اللہ کی آگ سخت ہے میری آگ نرم ہے. تو نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں جلتا تو نہیں دیکھ سکتا, میرا جگر ساڑ ہے, میں تو سڑتا نہیں دیکھ سکتا, میں آپ کو گواہ بناتی ہوں میں نے اسے معاف کیا. ادھر اس نے کہا میں نے معاف کیا, ادھر الکما کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. شراب نے ان کا جنازہ پڑھایا, ان کے دفن میں شریک ہوئے. شراب نے جنازے سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا سنو, جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت, نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. جو تھک جائیں تمہارے لیے کس جائیں, یہ تو منفی سنا مثبت بھی سنو. موسیٰ علیہ السلام کہنے گئے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بڑے لاڈ کیا کرتے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو بھائی لاڈ لے, نبی سے لاڈ لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں کسائی تیرا ساتھی, کسائی. اب موسیٰ علیہ السلام حیران, کسائی کس کو میرا ساتھی بنے؟ اللہ تعالیٰ کہتے فلاں کتب فلاں ابدال ہیں, فلاں عالم فلاں فلاں ولی اللہ وہ ہے تیرا ساتھی, اللہ کا فلانا کسائی ہے تیرا ساتھی. کیوں رہے گی؟ او نہ اس سے دکان. موسیٰ علیہ السلام جا کھڑے ہوئے, دیکھا تو کسائی پتھلا مارتے بیٹھا, سکی جانا وڈی جانا ویسی جانا. میں کہ لگی کہ میرا ساتھی کتوں بن گیا. شام ہوئی تو اس نے گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا, کندھے پہ لٹکایا, گھر کو چلا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیرے ساتھ آ جاؤں؟ اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہے. کہنے کا آ جاؤ. جب گھر پہنچا تو ایک پوری عورت لیٹی ہوئی تھی وہاں, اس نے جاتے جاتے گوشت کے چھوٹے چھوٹے بوٹیاں بنائی, ہانڈی چڑھایا اور پھر آٹا لے کے گوندھنا شروع کیا, پھر آٹے کو رکھ دیا خمیر ہونے کے لیے, اور پھر ہانڈی کو تیار کیا. جب وہ تیار ہو گئی پھر روٹیاں پکائی, پھر سالن کو پلیٹ میں رکھا, روٹی کو پلیٹ میں رکھا, اور اٹھا کر وہاں چارپائی کے پاس آ کر اس بوڑھی عورت کو اٹھا کے الٹے ہاتھ کے کندھے کا سہارا دیا اور سیدھے ہاتھ کے نوالے بنا بنا کر اس کو کھلاتا رہا کھلاتا رہا. پھر جب اس نے کہا بس, اس کا منہ صاف کیا, اس کو لٹانے لگا, وہ کچھ بڑ بڑائی کچھ بولی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ کیا قصہ ہے, یہ کون ہے؟ کہا جی میری اماں ہے, صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں, شام کو آتا سب سے پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں. دیکھو ایک بات سنو, کیسی عجیب بات ہے, اس میں بیوی کو نہیں کہتا میری ماں کی خدمت کر, بیوی کو نہیں کہا میری ماں کو روٹی کھلا دینا, سالن پکا دینا, روٹی پکا دینا, خود آ کے کرتا ہے, خود آ کے کرتا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے, خود ماں کی خدمت نہیں کرتے, بیوی سے کہتے ہیں تم کر تم کر, اس کے تو ذمہ کوئی نہیں. سنو بیوی کے ذمہ شرعاً میری ماں کی خدمت نہیں, میری ماں کی خدمت میرے ذمہ, جس کے پیٹ سے میں نکلا ہوں, جس کی چھاتی کا میں نے دودھ پیا ہے. میری بیوی اگر اس کی خدمت کرتی ہے تو اس کی نیکی ہے, احسان ہے. اگر وہ معذرت کرے میں نہیں کر سکتی تو وہ نافرمان بیوی نہیں کہلا سکتی, میرے ذمے ہے, میرے ذمے, میرے ذمے ہے. میرا اس نے پیشاب دھوئے, میرے پکانے دھوئے, میرے کوٹڑے دھوئے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا کہہ رہی تھی جب تم اس کو لٹا رہے تھے, کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جی میں ماں ہے پاگل جی لگی رہی, جد روٹی کما خدمت کرا شروع ہو جانے تین اللہ موسا کا ساتھی بنا دے جنت نبلا میں کتنے تھے موسا کتنے سے میں کسائی کتنے تھے موسا کتنے ہیں دگمیا تیرا کام بن گیا ہے تیری ماں تین موسا نہ رلا چڑیا ہے. میرے بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے, اللہ آسمان عرش پر دیکھ رہا ہے کون ماؤں کے آگے جھکتا ہے اور کون ماؤں کو. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کوئی پتہ کب آئے گی. کہا یا رسول اللہ کو نشانی بتائیں, تو آپ نے کیا نشانی بتائی؟ یہ نہیں کہا کہ اب تم دیکھو بت پرستی عام ہو جائے, زنا شراب شرک عام ہو جائے تو سمجھو قیامت آ رہی. میرے نبی نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اولادیں ماں باپ سے نوکروں کی طرف سلوک کر رہی ہیں, جب تم دیکھو کھانے وال کے نوجوان ماں باپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں جھنجھوڑ رہے ہیں اور ان کو ذلیل کر رہے ہیں تو سمجھو سمجھو کہیں نہ کہیں سے قیامت آ رہی ہے, کہیں نہ کہیں سے قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے کو ہے. قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی تباہی کو کس سے جوڑا؟ ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ جوڑا. نماز چھوڑنے والے کے بعد نماز چھوڑنے والے کا تو میرے بھائیو اوہو 700 دفعہ اللہ نے نماز کو ذکر کیا قرآن میں. جب آدمی نماز چھوڑتا ہے تو 700 دفعہ کے حکم کو توڑتا ہے, 700 دفعہ کی صدا کو اللہ توڑتا ہے. لفظ صلاۃ 67 دفعہ قرآن میں ہے لیکن نماز کا ذکر قوموا للہ قانتین یہ بھی نماز ہے, الخاشعین والخاشعات یہ بھی نماز ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون یہ بھی نماز ہے. تو 700 دفعہ اس طرح نماز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ورفعوا یہ بھی نماز ہے, وسجدوا یہ بھی نماز ہے, لفظ صلاۃ کا لفظ 67 دفعہ ہے لیکن نماز کا تذکرہ 700 دفعہ ہے. ایک اذان پر ایک صدا پر جب آدمی نہیں اٹھتا تو وہ جو یاد رکھے تو اس میں 700 دفعہ کی صدا کو توڑا ہے. اس کے بعد مجرم اعظم ہے جو ماں کو ستا رہا ہو, جو باپ کو ستا رہا ہو, جو ماں باپ کے لیے مصیبت بن رہا ہو. ہمارے نبی جنت میں گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت سنی, آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ, نعمان مدینے میں بیٹھا ہے. تلاوت جنت میں کیسے ہو رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ماں کا فرما بردار ہے, ماں کا فرما بردار ہے. جب بھی مدینے میں قرآن کھولتا ہے جنت گونج اٹھتی ہے اس کی تلاوت سے. یہ ماں کو کیسے فرما بردار تھی؟ دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان جیسی ماں کی خدمت کسی نے نہیں کی, ایک حضرت عثمان اور ایک نعمان بن حارثہ. کہ یہ اپنی ماں کے کپڑے دھوتے تھے, اپنی ماں کا بستر دھوتے تھے, اپنی ماں کو تیل لگاتے تھے, کندھے کرتے تھے, جھویں نکالتے تھے, اپنی ماں کا کی روٹی خود پکاتے تھے, بیوی سے نہیں پکواتے تھے, سالن خود پکاتے تھے, بیوی سے نہیں پکواتے تھے, پھر بیٹھ کر سامنے نوالے بنا بنا کے منہ میں ڈالتے تھے اور کھلاتے تھے, اور پھر نوکر کی طرح کھڑے ہوتے تھے. ماں کوئی کام کرتی بیٹا یہ کر لو تو بھاگ کے باہر نکلتے. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ سمجھ میں نہیں آیا اما نے کیا کہا ہے تو دوبارہ نہیں پوچھتے تھے, امی مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ نے کیا کہا ہے, باہر نکل کر خادمہ کو بلاتے میری ماں نے کیا کہا تھا, میری ماں نے کیا کہا تھا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے, حسن کیسا بیٹا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا رات کو میرے آگے چلتا ہے کہ کوئی چھپا دشمن وار کرے تو اس سے آئے میرے باپ کہنا ہے, دن کو میرے پیچھے چلتا ہے کہ دن میں تو میں آگے خود دیکھتا ہوں کہ پیچھے سے کوئی وار ہو تو میرے اوپر ہو میرے باپ پر نہ ہو, اور جس گھر میں بیٹھا ہوں کی چھت میں نہیں چڑھتا کہ باپ کے اوپر نہ ہو جاؤں. جب میرے ساتھ کھانے میں بیٹھتا ہے تو جب میرا ہاتھ سالن کی طرف بڑھتا ہے تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے تو پتہ نہیں کون سی میری بوٹی میرے باپ کو پسند ہو, پہلے وہ اٹھا لے پھر میں بعد میں اپنا ہاتھ ادھر بڑھاؤں گا. جب روٹی کی طرف میرا ہاتھ بڑھتا ہے تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے تو پتہ نہیں روٹی کا کون سا ٹکڑا میرے باپ کو پسند ہے. یہ ہے میرا بیٹا حسن. اے ہے آج کی اولادیں باپ کیسے بات کرنی میں نوکر نہ کسی ہے نوکروں کی طرح اے کر دو اے کر دو تم آخر کر دو پتر پیو نو پہ جائے تم آخر ہاں ہاں جب اولادیں ماں باپ کو غرانے لگیں اور ان کا گریبان پکڑنے لگیں اور ان کو حکم سنیں تو پھر حکمرانوں کا گرا کرنا کہ حکومت بری ہے، پھر اپنے گریبان چاک کر کے دیکھنا ساری غلطیں یہاں بھری ہوئی ہیں، ساری ہم ساری برائیوں کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں، حکومت بڑی بری ہے، سیاستدان بڑے برے ہیں، فوج بہت بری ہے، پولیس بہت بری ہے، اور یہ پٹواری بہت برا ہے، اور ڈی سی بہت برا ہے، اور کبھی یوٹی سے دیکھو میں کتنا ہوں، اچھا بھی ہوں برا بھی ہوں، میری ماں مجھ سے تنگ ہے کہ خوش ہے، میرا باپ مجھ سے ڈرتا ہے کہ مجھے کھل کے، اولاد کو ماں باپ کام نہیں کہہ سکتے کھل کر کہ بیٹا یہ تو کر دو، اس کا موڈ دیکھنے پہلے پتنی پتر کو ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، جب ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے اور جب تاجر ناپ توڑنے کمی کرتا ہے تو میرا اللہ صحت کا نظام چلاتا ہے۔ صحت کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ چیز ہی ختم کر دے، دوسرا یہ کہ مہنگائی اتنی زیادہ کر دے کہ انسان کے شریر سے چیزیں باہر ہوتی چلی جائیں۔ یہ حکومت کو دوش نہ دو، یہ خانے والوں کے بازاروں میں جو کچے رنگ کو پکا بتا کے بیچا جا رہا ہے اور گز کو میٹر بنا کے دکاندار بیٹھا ہوا ہے اور چیزوں میں ملاوٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور پیمانوں کو غلط کیا ہوا ہے اور گھروں میں اولاد ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہیں، یہ سبب ہے اس کشتی کے ڈوبنے کا۔ ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں، صرف حکومت بری نہیں میں بھی برا ہوں، صرف پولیس بری نہیں میں بھی برا ہوں، صرف باپ والے برے نہیں میں بھی تو برا ہوں، صرف پٹواری برا نہیں میں بھی تو برا ہوں۔ میری برائی ہی شامل ہے اس سفینے کے ڈوبنے میں، اس کشتی کے چھید میں میرا بھی برما استعمال ہوا ہے، اس کے باغبان کے جل جانے میں میری دیا کھلائی بھی استعمال ہوئی ہے۔ جب سارے بازار میں موسیقی کی سر تان ہو، جب سارا بازار موسیقی سے گونج رہا ہو، گھر گھر میں موسیقی کی آوازیں ہوں، چلتی گاڑیوں میں موسیقی کی آوازیں، میں ایک جگہ سے گزرا، بس کے اوپر بڑا بورڈ لگا ہوا وی سی آر ٹائم لکھا ہوا تھا، وی سی آر ٹائم کیا ہوگا؟ وی سی آر ٹائم کوئی فحش فلم ہی دکھاتے ہوں گے، خدا نہ خواستہ ٹکر ہو جائے اور موت آ جائے تو مرنے والا اللہ کو کیا بتائے گا کس حال میں مجھے موت آئی، کیسے مرا؟ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک پاک زندگی دے کر بھیجا۔ میں وہی بتا رہا ہوں، یہ ماں باپ کا حق میرے نبی نے بتایا، بندے اور رب کا جڑنا میرے نبی نے بتایا، بازار کی تجارت سمجھائی، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، تخت شاہی سمجھایا، ایک دن کا عدل کرنا، ایک دن کا عدل کرنا 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب کوئی مسجد میں کتنی عبادت کرے گا؟ یہ حضرت صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ پیر صاحب ہیں، یہ ولی صاحب ہیں، یہ سارا دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اچھا کتنی کریں گے؟ 7 سال میں سوئیں گے تو صحیح، 70 سال میں کھانا بھی کھائیں گے اور اپنا کوئی دنیا کی ضرورت کا بھی کام کریں گے۔ ایک بادشاہ وقت، ایک کھانے وال کا جج، ایک کھانے وال کا ایس پی، ایک کھانے وال کا کھانے دار، جس کے ساتھ انصاف ہے، جس کے ساتھ انصاف وابستہ ہے، وہ بادشاہ سے لے کر سول جج تک اور وہ آئی جی سے لے کر ایک سپاہی تک، جو عدل کے محکمے سے وابستہ لوگ ہیں، اگر یہ ایک دن عدل کے ساتھ گزار گئے تو میری 7 سال کی بندگی سے ان کا ایک دن اللہ کے دربار میں زیادہ وزن رکھتا ہے، اور اگر ایسے 2 دن گزارے تو 120 سال، اور ایسے 3 دن گزارے تو 180 سال، اور ایسے 4 دن گزار دیں تو 240 سال، اور ایسے 5 دن گزار دیں تو 300 سال، اور اگر ایسے 30 سال گزار دیں تو کون سا ولی ان کے مرتبے کو پہنچے گا؟ تمہیں ولی اللہ نظر آتا ہے جو مسجد میں بیٹھا ہو اور جو کرسی اقتدار میں اللہ سے ڈر کے قلم کو صحیح چلا رہا ہے، اور اس کا قلم نہ بکتا ہے، نہ اس کا ضمیر بکتا ہے، نہ اس کے بول کو خریدا جا سکتا ہے، نہ اس سے انصاف کو مول لیا جا سکتا ہے، وہ ملک کیوں نہ برباد ہو جہاں یہ آوازیں گردش کر رہی ہوں کہ وکیل کیا کرنا، جج ہی کر لو، وکیل کو مقدمے میں کیا لینا، اب جج ہی کو لے لو، جہاں انصاف دکھ جائے، جہاں پیسوں پہ انصاف کو تولا جا رہا ہو، اس ملک کی ہلاکت کو کوئی نہیں بچا سکتا توبہ کے سوا. نظام آسمان سے چلتا ہے، آسمان والے کا نظام ہے، جس ملک سے عدل مٹ جائے گا سونے چاندی کی بارش کی انہیں خوشحال نہ کر سکے گی، جس ملک سے عدل مٹ جائے گا اس کے بہتے دریا اس کی زمینوں کو وہ سرسبز نہ کر سکیں گے، جس ملک سے عدل مٹ جائے گا اس ملک کے گھی کے چراغ ان کے گھروں میں خوشیاں نہ ڈالا سکیں گے، اور جہاں کا قاضی ہو یا سپاہی ہو، وہ جج ہو یا وہ چیف جسٹس ہو، وہ ایک ایس ایس او ہو یا وہ صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہو، جہاں جہاں جو بیٹھا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا احساس کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی جان کی بازی کھیل جاتا ہے، اور وہ اپنے ضمیر کو فروخت نہیں کرتا، جو اس طرح اقتدار میں رہتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس کا ایسا ایک دن 7 برس کی عبادت سے بہتر ہے 7 سال. اس لیے میرے نبی نے فرمایا، سب سے پہلے جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، تو سب سے پہلے کسے بلائے گا؟ نہ کسی ابدال کو، نہ کسی کتب کو، نہ کسی شہید کو، نہ کسی غازی کو، نہ کسی مفسر کو، نہ کسی محدث کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی فقیر کو. اللہ سب سے پہلے کس کو بلائے گا؟ عادل بادشاہ تشریف لے آئیں میرے عرش کے سائے کے نیچے، عادل حکمران، عدل کرنے والا، عدل کرنے والا، وہ سول جج ہو یا بادشاہ وقت، عدل والے آ جاؤ میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ، سب سے پہلے عادل کو بلایا جائے گا. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے 34 سال حکومت کی، 4 صدی کا سب سے بڑا بادشاہ، سلطان کا لقب پانے والا پہلا انسان جس نے سلطان کا لقب پایا، 34 برس حکومت کی، 4 صدی کا بادشاہ ہے. 4 صدی میں انتقال ہوا، 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی. 1974 میں اس کو مرے ہوئے 1000 برس ہو چکے ہیں، 1000 برس سے قبر کے اندر ظاہر شاہ کی حکومت، زلزلہ آیا اور اس کی قبر بھی پھٹ گئی، اوپر مزار بھی پھٹا، اس کو دوبارہ مرمت کرنے کے لیے معمار بلائے گئے، قبر کھدائی کھدائی کے لیے اسے فرانسیسی انجینئر کو بلایا گیا، انہوں نے جب قبر کھودی تو ایک پرانا سا صندوق نکلا شکستہ، اس کے اندر ایک تابوت پڑا ہوا بالکل صحیح سلامت. جب اس نے اس کے پٹ کھولے تو وہ فرانسیسی انجینئر بے ہوش ہو کے پیچھے جا گرا. مسلمانوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو سلطان اس طرح قبر میں پڑا تھا جیسے کوئی آج رکھ کے گیا ہو. 1000 گھنٹے میں قبر کیا سے کیا کر کے دکھا دیتی ہے. صرف شہداء انبیاء، ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ ان کی قبر کی زندگی اور طرح ہے، ان کے جسموں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس کے شہداء انبیاء کے بعد کوئی اللہ کے خاص عالی مقام اولیاء کرام جن کو قبر ہاتھ نہیں لگاتی، ورنہ بڑے سے بڑے نیک آدمی کے لیے اللہ کا دستور ہے مٹی میں ملا دیا جائے پھر اللہ زندہ کرے گا. یہ تو 34 سال کا حکمران ہے، 4 فاتح دنیا میں سب سے بڑے گزرے. پہلے نمبر پر چنگیز خان فتوحات میں، دوسرے نمبر پر محمود غزنوی، تیسرے نمبر پر ہے سکندر یونانی، چوتھے نمبر پر ہے تیمور لنگر، اس میں 2 مسلمان ہیں 2 کافر ہیں، اور تیمور مسلمان ہو کے بھی ایسا بدبخت تھا کہ مسلمانوں کو ذبح کرتا رہا، وہ لٹے رہا تھا، کوئی ایسا حاکم نہ تھا، لوٹ مار چر چر کر اس نے تخت اس نے کیا تحس نحس کر کے رکھ دیا انسانیت کو. محمود غزنوی فاتح ثانی ہے اور 1000 برس زیر زمین سویا ہے، قبر کھودی تو ایسے جیسے ابھی پڑا ہو، اس کا کفن سینے پر تھا، چہرے سے اتر کر یہاں سیدھا ہاتھ دل پر تھا، اور انہوں نے ہاتھ کو اٹھا کر یوں ملا، دیکھو تو بالکل نرم و نازک جیسے زندہ کا ہوتا ہے، اور پھر اس کو رکھا، اسی طرح قبر کو ٹھیک کر دیا گیا. یہ کیسا عادل آدمی تھا. ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک شخص آیا کہ سلطان معظم میں تو ہلاک ہو رہا ہوں، کیا ہوا؟ کہ آپ کا بھانجا میرے گھر میں آتا ہے اور مجھے نکالتا ہے، میری بیوی کی عزت کو تار تار کرتا ہے، میری کوئی سنوائی نہیں، میں بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں۔ سلطان کہنے لگے اچھا اب جب وہ آئے تو مجھے فوراً میرے پاس پہنچنا۔ اور اس نے اپنے دربانوں سے کہا یہ شخص دن رات میں جب آئے فوراً مجھے اطلاع کی جائے، میرے آرام کا خیال نہ کیا جائے۔ تیسری رات وہ شخص آیا دوڑتا ہوا روتا ہوا کہ حضور وہ میرے گھر میں گھس چکا ہے۔ محمود ساتھ نکلے فوراً تیزی کے ساتھ گھر پہنچ، جاتے جاتے چراغ بجھایا اور ایک ہاتھ تلوار کا مار کر اس کی گردن کو جدا کیا اور اس کے ساتھ ہی زمین پر گر گئے اور کہنے لگے وہ یہاں کا ایک قیدی وہ تیرا ستیہ ناش ہو، پانی لے کے آ، پانی لے کے آ۔ وہ تو گھبرا گیا، وہ بھاگا ہوا گیا، پانی لے کر آیا، پانی پلایا، کہنے لگے شراب جلاؤ، شراب جلایا تو اس کی لاش کو دے کر کہنے لگا الحمدللہ۔ تو اس نے کہا سلطان پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں، آتے شراب بجھایا، قتل کر کے پانی مانگا، گر گئے، شراب اس کو دیکھ کے الحمدللہ، یہ تین باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو فرمایا سلطان محمود غزنوی نے کہ شراب اس لیے بجھایا تھا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو میرا ہاتھ نہ کانپ جائے، میرا ہاتھ صحیح صحیح اس کی گردن پر پڑے۔ قتل کے بعد پانی اس لیے مانگا کہ جس دن تو میرے پاس پیغام لے کر آیا تھا میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، جب تک تیری فریاد کو نہ پہنچوں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ سوؤں گا۔ آج تیسری رات ہے نہ میں نے کھایا ہے نہ پیا ہے نہ میں سویا ہوں، اور الحمدللہ اس سے کہا ہے کہ میرا بھانجا بھی نہیں، میرے خاندان کا بھی نہیں ہے، کوئی اور بدماش ہے، میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ اس عزل نے ہزار برس زمین کے اندر رہنے کے بعد بھی قبر کو ہمت نہیں ہے کہ ان کے جسم کا بال بھی جسم سے اکھاڑ سکے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو آپ نے زندگی کے تمام شعبوں میں ان کو زندہ کیا ہے۔ صرف مسجد کی زندگی نہیں بتائی، حکمرانوں کو بھی زندگی بتائی ہے، اور اس امت نے عدل کے وہ معیار قائم کیے ہیں کہ کیا مطلب کوئی ایسا عدل کا نمونہ نہیں پیش کر سکتا۔ ہائے سپین کے بادشاہ منظر کے بیٹے نے اکلوتا بیٹا ولی العہد تاج پوشی ہونے کو ہے، ایک یہودی کو قتل کر دیا، قتل بھی یہودی کو کیا، مسلمان یہودی، کیس کیا عدالت نے، مدعا علیہ نے دعویٰ کیا، مدعی نے دعویٰ کیا، مدعا علیہ کیونکہ شاہی خاندان ہے انہوں نے پیش ہو کر کہا کہ جتنا خون بہا جتنا یہ لینا چاہتے ہیں تاوان لے لیں اور خون معاف کر دیں۔ تو انہوں نے بہت سارا تاوان لے کر خون معاف کر دیا، جان بخشی گئی، مال چلا گیا۔ یہ عدالتی کاروائی بادشاہ تک پہنچی گئی کہ آج کی عدالتوں میں فیصلے ہوئے، اس نے کہا کل دربار عام کیا جائے، ایسے دربار عام ہو گیا اور سارا کٹھا ہو گیا، پرتبہ سارا پرتبہ کٹھا ہو گیا، اور اس نے ایسے بھرے چوک میں دربار لگایا اور اپنے بیٹے کو بلوایا اور یہودی کے خاندان کو بلوایا، اور اراکین سلطنت ایسے ممبر پہ کھڑا ہو کر اس نے تقریر کی جس کے چند جملے یہ ہیں، لوگوں میں مرنے کے بعد یہ طریقہ نہیں اپنے پیچھے چھوڑنا چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد حکومت کے تکبر میں رعایا کو قتل کریں اور مال کے زور پر اپنی جان بچا لیں۔ میں اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتا ہوں۔ سن رہے ہو کس کے خلاف بات جا رہی ہے؟ ہکو ہکو ہکو ہک جڑے ہک ہوں نا اے بڑے پلیت ہو جاندے، اے پیواں دے سر ہو جاندے، پیواں نو نوکر بنا لیں گے، تے ماں پیو دی مجبوری ہے ہکو کرن کی، نہ کو منڈا نہ دو منڈا، جڑے ہک ہوں اے عام طور پہ ماں پیو نو نوکر بنا کے رکھتے، کوئی کوئی ہوں جا ماں پیو دے پیر چومے نہیں، کہا ماں پیو دے نوکر ہی ہوں۔ اکلوتا خاندان کا وارث تخت نشینی قدم چومنے کو ہے، آئے ہائے، اللہ جسے اللہ مل جاتا ہے اس کے انداز بدل جاتے ہیں۔ ان کا میں اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتا ہوں اور قتل کی سزا کو بحال رکھتا ہوں، اور یہ کام میں خود انجام دوں گا. اور پھر کہا میرے بیٹے مجھے پتا ہے تیرے بعد میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گا اور تیری ماں بھی بڑی دکھی ہوگی, پھر مجھے اللہ کا حکم تجھ سے زیادہ عزیز ہے. اللہ نے سیاست سے نہیں تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی طور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813. دفدان ہے, بادشاہ ہے, موروثی بادشاہت ہے, ووٹوں والی بادشاہ نہیں ہے. سارے ناظم گئے کہ نہیں گئے گا پاٹے کاندھے ہوں مڑ پنو ہوں مڑ پنو. یہ ایسے نہیں ہیں, یہ موروثی حکومتیں آ رہی ہیں اور سامنے تخت کا وارث کھڑا ہوا ہے. تو بیٹے میں تمہیں اللہ پر قربان کرتا ہوں, مجھے اللہ کا حکم تجھ سے زیادہ عزیز ہے, میں تیرے پیچھے اپنی آخرت کو خراب نہیں کر سکتا. اور خود اتر کر بیٹے کی گردن اڑا. اور جو ساتھی آئی نا, میں تیرے بنا میں نہیں رہ سکا. دو ہفتے بس, دو ہفتے کارڈ اس کا دیے دیوانہ ہو گیا تھا. ساری رات بیٹھ کے خلاؤں پہ سے دیکھا رہا, اپنے ہاتھ نال پتر مار دیں گے. ہائے ہائے, جب یہ لوگ قیامت کے دن آئیں گے میدان محشر میں, تب تو میرے آپ کے پاس کیا عذر ہوگا؟ مجھے بچوں نے کتوں کھوا گیا, آج میں کی کریا رشوت نہ لگ گیا تو پتر نے کتوں کھوا. نمبر 2 سودا میں بھیجیے تو سر بل بجلی کا بل کتوں دے دیا ہے کہ مروا دیں گے ہمیں یہ لوگ. دو ہفتے نہیں سو سکا, بس ایسے ساری رات بیٹھا رہتا تھا. 42 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا. سمت نے عدل کی, ہاں ہے. اور قرطبہ کا چیف جسٹس اس کے دروازے پر دستک ہوئی. ایک عیسائی لڑکا سامنے, حضور میں پناہ چاہتا ہوں. میرے پیچھے لوگ لوگ ان کو, بیٹا آ جا, تجھے پناہ منہ سے نکل گیا, تجھے پناہ ہے. بٹھا دیا. تھوڑی دیر گزری, دستک ہوئی, دروازہ کھلا, اکلوتے جوان بیٹے کی لاش لے کر لوگ اندر آئے. کیا ہوا؟ یہ عیسائی نے اسے قتل کیا ہے, یہ حلیہ ہے, یہیں کہیں وہ گم ہو گیا, ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, اسے تلاش کرو, تجہیز و تقسیم کا انتظام کیا جائے. ان کے کفن جنازے دفن سے فارغ ہو کر جب رات ڈھل گئی, دروازے پر دستک لی, تو اس عیسائی لڑکے نے سہنے دروازہ کھولا تو دیکھا قاضی صاحب کھڑے ہوئے, ایک ہاتھ میں روٹی کا برتن, ایک ہاتھ میں تھیلی. کا بیٹا, تمہیں پتا ہے تم نے کس گھر میں پناہ لی ہے؟ کیا نہیں چچا, جس گھر کا چراغ تم نے بجھایا ہے اسی گھر میں تم نے پناہ, تم نے میرے جگر کو کاٹا ہے. پر میں مسلمان ہوں, تجھے پناہ دے چکا ہوں, میں تمہیں کہہ چکا ہوں تجھے پناہ ہے, میرا ہاتھ تجھ سے کبھی نہیں اٹھے گا. یہ روٹی ہے, یہ پیسے ہیں, یہاں سے نکل جا, جدھر تیرا منہ آتا ہے نکل جا. اگر باہر پکڑا گیا تو میں ذمہ دار نہیں, میری طرف سے تو آزاد ہے کہ میں تمہیں کہہ چکا ہوں میں تمہیں پناہ دیتا ہوں. اور مسلمان اپنے بول کو نبھاتا ہے. مسلمان کے بول کا ایک وزن ہے. میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی لے کر آئے. وہ زندگی بازاروں میں نہیں ہے, گھروں میں نہیں ہے, مسجد میں کوئی نہیں ہے, مسجد محبت کی جگہ تھی, یہ نفرت کی جگہ بن گئی, یہ لڑائی کی جگہ بن گئی. اے ساڈی ہے تھوڑی ہے, گاڑی مسجد نہیں آنا تو گاڑی نہیں آنا. ان المسجد عند المساجد لله, مسجدیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں. ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا, آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری, تمہیں 3 طلاق, پیچھے سر پھٹ سے بہ گئے, ایک ہی بنی, سارے قاضی بلا لیے. کیا ہوگا؟ ان کا یہ رات آئے گی طلاق ہو جائے گی. یا انہوں ملکوں باہر کٹو, تو یہ رات آئی تو طلاق آئی, ملکوں کچھ باہر کر دے, کوئی آتا ہے نہیں. تیز سواری گھوڑا اور حکومت اس کی کھانے وال تک پریشان. اب کیا ہوگا؟ کبھی رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی. کیا لگا امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ ان کے شاگردوں میں کوئی ہے تو ان کا ایک ہے یعقوب ابو یوسف. یہ بڑے غریب دھوبی کے بیٹے چند دن پہلے پڑوسی سے جھگڑا ہوا. پڑوسی یہودی تھا بڑا مالدار, اس نے دیوار آگے کر دی, دیوار آگے کر کے نا گلی تنگ کر دی. تو امام ابو یوسف نے کہا میاں غریباں کا راہ تو بند نہ کر. وہ کہنا کہ جب تو پالکی سے چڑھ کے آئے ہو نا میں تیرے واسطے راہ کھول دیتا. سامنے تمہاری تنگ کی کر غریب کا بال ان کھوتی نہیں لبھی پالکی کتوں لبنی. چار دن گزرے یہ قصہ ہو گیا. کچھ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کہا جی ہیں ابو یعقوب, ابو یوسف یعقوب کا بلاؤ. وہ آئے گئے کہا بھائی ابو یوسف یہ مسئلہ ہے, کوئی حل ہے اس کا؟ تو امام ابو یوسف نے فوراً فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی. سارے علماء حیران ہو کر دیکھنے لگے جناب کیسے نہیں پڑے گی؟ انہیں فوراً ہی آیت پڑی وان المساجد للہ, مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں, مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. ہارون رشید کے جان میں جان آئی. اسی وقت اس نے کہا ابو یوسف کو ساری اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس مقرر کیا جاتا ہے اور ان کو پالکی پہ بٹھاؤ اور ان کے گھر چھوڑ کے آؤ. انہوں نے پالکی آئی, اس میں انہوں نے یہودی نو سدیا دیکھ لا پالکی سے آیا بیٹھا ہوں جلدی کھلی کر دے. تو میرے بھائیو مسجدیں, آپ کو مسجدوں سے دین نکل گیا. مقصد محبت کا پیغام کے لیے تھی, دلوں کو جوڑنے کے لیے تھی, نفرت بن گئی, انسان بگڑا, جہاں گیا بگاڑ آ گیا. بیج گندا ہوئے جتنے مرضی چڑھو جتنے مرضی کا گڈو مطلب پہلی چونڈی ڈیلٹا پائیں گے کپا آئی آئی اس سے امریکہ لیا امریکن چونڈی پا کے گلی آئی ڈیلٹا پائیں سب تو پہلے کپا آئی آئی اون ویچے سے شریف لے کے آئی آئی. بیج ہی گندا ہو انسان جب بگڑ جائے مسجد میں بیٹھے گا تو وہاں تعفن پھیل جائے گا, دفتر میں بیٹھے گا وہاں تعفن پھیل جائے گا, بازار میں بیٹھے گا وہاں تعفن پھیل جائے گا, گھر میں بیٹھے گا وہاں تعفن پھیل جائے گا, تو عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا وہاں تعفن پھیل جائے گا, وہ ریڈی پر بیٹھے گا وہاں تعفن پھیل جائے گا. ریڈی والوں کو نہیں دیکھ رہے ادھر کیس کے سن گانے سن رہے ہوتے ہیں اور ادھر گندے پھل ڈال کے بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ میں کہتے ہوا کیلے لینے لگا کیلا غریب آدمی ہے نہیں منہ کر کے بھر کے دے تو مولوی صاحب میری عادت کو دیکھ نہیں ایوی میں دیکھ لیا سارے کیلے گلے ہوئے پائی بیٹھ پر میں کیا کرما لیا تو کوئی چنگے جا پا میں کوئی مندے جا تو سارے گندے ٹھوک چڑھ دے. اب اگر میں نہ دیکھتا میں فیصلہ باد سے میں صبح سیر کے لیے نکلا واپس آ رہا ہوں ایک ریڑی والا سفید داڑھی سفید پگڑی مجھے دور سے نظر ہے مجھے بہت پیارا لگا. ریڑی والے عام طور پر غفلی ہوتے ہیں تو جب میں قریب سے گزرا تو پھر میں نے اس کو ایسے دیکھا. تو جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں تو اس کی سفید داڑھی پر موٹے موٹے آنکھوں کے قطرے گر رہے اور وہ ریڑی پر ایسے کھڑا ہوا تھا. ایک ہاتھ سے ریڑی پکڑی دوسرا ہاتھ پیٹ کی طرف ایسے کھڑا ہوا اور ایسے سب کا پہنچے سب کا پہنچ میں کھڑا ہو گیا. مجھے اس کی شکل نہیں بھولتی ساری زندگی نہیں بھولی. میں کہا بابا جی کیا بات؟ وہ کچھ نہیں بولا. اس نے پیٹی میرے سامنے ایسے اٹھا دی سیبوں کی پیٹی. اوپر جو 15-20 سیب وہ سارے ٹھیک تھے, جو نیچے سیب تھے نا وہ سارے آدھے گلے ہوئے. تو مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی, اس کی جو بہت ہے نا بہت, اس میں وڈ چھڑیا ہوں تک وڈیا اس نے نہیں. بیٹا میں بہت غریب آدمی, میں ایک پیٹی روزانہ لاتا ہوں, ظہر تک بک جاتی ہے, اثر میں بچوں کی تازہ روٹی لے کے جاتا ہوں. آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے یہ کہہ کر اس نے پھر رونا شروع کر دیا. روٹی لگانے والا کون سا ایس ایس پی ہے؟ روٹی لگانے والا کون سا ڈی سی او ہے؟ یہ ایس ٹی این ہے یا وہ وزیر ہے یا ناظم ہے یا ایم پی ہے؟ روٹی لگانے والا باغ دیکھ باغ باغ, یہ باغوں میں مزدور کام کرنے والے, یہ باغ خریدنے والے. جب انسان بگڑا تو ہر شعبہ بگڑتا چلا گیا, ہر شعبہ بگڑتا چلا گیا. بگاڑ انسان میں آیا ہے. میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا اس بابے کی فریاد اور اس کے خاموش آنسو. جس دیش میں ایسا ظلم ہو اس کا باقی رہنے ہی بڑی غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ کہ قیدی نظام ہے چند دن مہلت دیتا ہے. اے ہے کہ جب فصل تیار ہوتی ہے تو ہم بھی ہارویسٹر ڈالتے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھنا میری بات, ہزاروں کا مجمع ہے, نافرمانی کی فصل پک کے تیار ہوئی پڑی ہے. جیسے آج کل مکی کٹ رہی ہے ایسے ہی ساری فصلیں تیار ہو چکی ہیں. کفر کی فصل پکی کھڑی ہے, زنا کی فصل پکی کھڑی ہے, جوئے کی فصل پک چکی ہے, شراب کی فصل پک چکی ہے, گانے بجانے موسیقی کی فصلیں تیار ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کی فصل تیار ہے, رشوت ظلم ستم کی فصلیں تیار ہو چکی ہیں, بے پردگی آوارگی کی فصل تیار ہو چکی ہے. کہیں نہ کہیں سے ہار ویسٹر پڑنے والا ہے, کہیں نہ کہیں سے کچھ ہونے والا ہے. اگر توبہ نہ ہوئی, اگر توبہ نہ ہوئی, اگر توبہ نہ ہوئی تو پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو جائے, پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے. میرے بھائیو, میں فریاد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں, اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جس زندگی پر ہم چل رہے ہیں ہلاکت کا راستہ ہے. واپس آؤ, توبہ کرو, اللہ کی پسندیدہ زندگی کو اپناؤ, اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں کا خیال کرو. کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا آپ کا نبی رویا ہے, کوئی نبی اتنا دکھی نہیں ہوا جتنا ہمارا نبی دکھی ہوا ہے. اللہ سے منا لیا کہ میری امت کا تو نے چہرہ مسخ نہیں کرنا, ان پر پتھر نہ برسانا, ان کو ایسے ایک دم ہلاک نہ کرنا. اگر یہ مدینے میں نہ مناتے اللہ تعالیٰ کو تو جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بہت پہلے ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح کوئی بندر بن چکے ہوتے, کوئی خنزیر بن چکے ہوتے, کوئی کچھ بن چکے ہوتے, کوئی کچھ بن چکے ہوتے. تو میرے بھائیو, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جنہوں نے راستہ روکا ہوا اللہ کے غیظ اور غضب کا, کہ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا, فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم. یا اللہ, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك انت العزیز الحکیم. میرے مولا, معاف کر تیری مرضی, عذاب دے تیری مرضی. یا اللہ, میں نہ ابراہیم کی کہتا ہوں نہ عیسیٰ کی کہتا ہوں, میں تو ایک ہی بات کہوں گا, امتی امتی امتی امتی امتی امتی, میری امت کو معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, نہیں کرنا پھر بھی کر دے. یہ کہہ کر جو روئے, جو روئے, جو روئے تو جبریل بھاگے ہوئے آئے, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, کیوں روتے ہو؟ کہ میری امت کا غم مجھے رلاتا ہے. واپس گئے, پیغام آیا, اچھا رو نہیں, میں تجھے تیری امت کے بارے میں پوچھ کر خوش کروں گا. اس پر میرے نبی نے فرمایا تھا, ولن ارضى واحد من امتي في النار, میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کرے گا. تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی لے کر آئے ہیں, جس کے چند پہلو میں نے تھوڑے تھوڑے تھوڑے تھوڑے آپ کے سامنے, عبادات, اخلاقیات, والدین, معاملات, عدالت, جسد, بڑا چھوٹا, یہ ساری زندگی کی ترتیبیں اللہ کا پاک نبی لے کر آیا. اللہ کے محبوب کے پیچھے آپ کی زندگی کے ساتھ اللہ کی ذیلی تائید ہے. آپ نے ارشاد, آپ کا ارشاد عالی ہے, وجعل الرجل الذل والصغار على من خالف امري, جو میرے طریقے کو چھوڑے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا, جو میرے طریقے کو چھوڑے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا. تو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ناقابل تبدیل شریعت لے کر آئے, محکم کتاب قرآن لے کر آئے, کامل اکمل شریعت. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اسلام کامل, شریعت کامل, کتاب کامل ہے, اس کی زندگی اپنی زندگی بنا لو. یہ تبلیغ کا پیغام ہے, یہ تبلیغ کی محنت ہے. تبلیغ کوئی فرقہ نہیں ہے, کوئی مسلک کی محنت نہیں ہے. شیخ بر اعظم نے اللہ نے مجھے پھرایا ہے, شیخ بر اعظم کے مسلمان اس کام میں چل رہے ہیں. یہ صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے, جس میں الفت و محبت اور مسلک کی باتوں سے ہٹ کر اسلام کی بات ہو رہی ہے. لوگوں کو قلوب کھچتے چلے گئے, جڑتے چلے گئے. میرے بھائیو, اس مبارک محنت میں اللہ کے رسول کی پاک زندگی ہی کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اللہ پاک نے اس قرآن کو محفوظ کیا, اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو محفوظ کیا. آپ کی زندگی کی ہر چیز موجود, محفوظ, مکمل, اکمل. کوئی زندگی کا طریقہ میرے نبی کا چھپا ہوا نہیں ہے. آپ کی زندگی اپناؤ, جس کی گفتار بھی لکھتے ہو, چال بھی لکھتے ہو. چلتے ہوئے چھوٹا قدم اٹھاتے تھے, چال میں تیزی ہوتی تھی, گردن میں تھوڑا سا کم ہوتا تھا, کندھے جھکے ہوتے تھے, ایسے اکڑ کے سینہ پھلا کے نہیں چلتے تھے بلکہ سینے کو جھکا کے چلتے تھے, اور ہمیشہ لوگوں کو آگے چلاتے تھے, خود پیچھے چلتے تھے. یہاں سردار صاحب آگے چلتے ہیں, لوگ پیچھے چلتے ہیں. میرے نبی لوگوں کو آگے چلاتے تھے, خود پیچھے چلتے تھے. خوبصورت زندگی, پاک زندگی, پاکیزہ زندگی. گدھے پہ سواری فرمائی, غریبوں کو بھی راستہ دیا, اور گدھے کو بندہ کل ہی اوکھا بند ہے. آپ نے اپنے ساتھ مال کے جبل کو بھی بٹھایا, دو آدمی گدھے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں. ساری امت کے غریبوں کو بھی راستہ دے دیا. آپ نے خچر اور اونٹ پہ سواری فرمائی, امت کے متوسط طبقے کو بھی راستہ دے دیا. آپ نے حسین گھوڑوں پہ سواری فرمائی, امت کے مالداروں کو بھی راستہ دے دیا. کوئی اچھی سواری رکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی سنت بنا دیا. آپ نے ورد گھوڑے پہ سواری, ورد کہتے ہیں گلاب کا پھول. اس کو ورد اس لیے کہتے تھے کہ جیسے گلاب کا پھول پھولوں میں نمایاں نظر آتا ہے, وہ گھوڑا گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا. آپ نے اس کو سواری فرمائی. آپ کے گھوڑے کا نام تھا یا اسود, جیسے شہد کی مکھیوں میں ملکہ نمایاں نظر آتی ہے, وہ گھوڑا گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا. اس کا نام تھا یا اسود. ایک گھوڑے کا نام تھا سکب. سکب کہتے ہیں بہنے کو, وہ ایسے تیزی سے دوڑتا جیسے پانی بہتا ہو. ایک گھوڑے کا نام تھا سبہا. سبہا کہتے ہیں تیرنے کو, وہ ایسے تیز, اتنا لمبا قدم اٹھاتا تھا, اتنا لمبا قدم اٹھاتا تھا تو اس کا سینہ زمین کے قریب سے قریب ہو جاتا تھا, اور یوں لگتا تھا کہ تیرتا ہوا جا رہا ہو. تو آپ نے عالی شان گھوڑوں کی سواری فرمائی, مالداروں کے لیے طریقہ نکال دیا, خچر اور اونٹ پہ سواری فرمائی. جس خچر پہ بیٹھے اس کا نام تھا فضا, دوسرے کا نام تھا دلدل. جن اونٹوں پر بیٹھے ایک کا نام تھا اختر, ایک کا نام تھا سالب. جن اونٹنیوں پر بیٹھے ایک کا نام تھا ازبا, ایک کا نام شہبا, ایک کا نام جدا, ایک کا نام پسوا. جن گدھوں پر بیٹھے ایک کا نام تھا حسیر, ایک کا نام تھا یافور. جس دن آپ معاذ بن جبل کو گدھے پر بٹھا کر چل رہے تھے, اس دن آپ کے نیچے حسیر نامی گدھا تھا. اس دن آپ حسیر نامی گدھے پر سوار تھے. حجت الوداع کا خطبہ دیا تو آپ قصوا نامی اونٹنی پر سوار تھے. طواف زیارت کرنے کے لیے گئے تو آپ جدعا نامی اونٹنی پر سوار تھے. 11 تاریخ کا خطبہ دیا تو آپ عزبا نامی اونٹنی پر سوار تھے. اتنی باریک باتیں بھی اللہ کی نبی کی اللہ نے محفوظ کروائی. آپ کی 9 بکریاں تھی, 10واں بکرا تھا. جس گھر میں آپ ہوتے تھے ان میں ایمن ان بکریوں کو چرا کر شام کو دودھ نکال کر جس گھر میں ہوتے اس گھر میں دودھ پہنچایا جاتا تھا. ان بکریوں کے نام تھے عجوا, سفیا, زمزم, برکہ, ورثہ, اطلال, اطراف, کمرہ اور غیفا. اور بکرے کا نام تھا یمن. اس میں آپ کی بکری جو کمرہ تھی وہ آپ کی زندگی میں مر گئی تھی. اتنی تفصیل موجود ہے زندگی کی ہر. اچھا, آپ نے نمک سے روٹی کھائی, آپ نے سرکے سے روٹی کھائی, غریبوں کا راستہ نکال دیا. آپ نے خالی گوشت کھایا, متوسط طبقے کا راستہ نکال دیا. 100 اونٹوں کا مغز, 100 اونٹوں کا مغز سعد بن عبادہ نے ذبح کیے. 100 اونٹ صرف ان کا مغز نکالا, اور ان کو پکایا اور اللہ کے محبوب کے سامنے رکھا، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا تھا آپ کو میں مغز کھلاؤں، تو آج میں 100 اونٹوں کا مغز نکال کے لایا ہوں، آپ نے خود بھی کھایا، صحابہ کو بھی کھلایا، کوئی مالدار سارے کھانے والے کو روٹی کھلانا چاہے تو اس کا بھی راستہ نکال دیا. صرف غریبوں کے لیے سنت لے کر نہیں آئے، صرف مالداروں کے لیے لے کر نہیں آئے، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے میرے محبوب کی سنت موجود ہے، طریقہ موجود ہے، راستہ موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی نہ اولاد، میرے نبی نے اپنی بھی شادی کی، بیٹیوں کی بھی، 4 بیٹیوں کی شادی کی، زینب کی شادی کی، رقیہ کی شادی کی، ام کلثوم کی شادی کی، فاطمہ کی شادی کی، خود 11 شادیاں کی، طلاق بھی دی، آپ نے 2 عورتوں کو طلاق دی، نکاح ہوا رخصتی سے پہلے طلاق ہو دے، اور وہ نکاح ہوا رخصتی سے پہلے آپ نے طلاق دی، آپ کی 2 بیٹیاں رقیہ ام کلثوم کو طلاق پڑی، آپ کی نبوت سے پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، ابو لہب نے بکواس کی، قرآن نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب. اس کو سن کر ابو لہب نے بیٹوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. سب حرم شریف میں بیٹھے تھے کہ عتیبہ نے آ کر آپ کا گریبان پکڑا اور کہا کہ میں نے تیری بیٹیوں کو طلاق دے دی، طلاق دے دی، اور شور مچایا. آپ کو اتنا دکھ ہوا کہ طائف میں پتھر کھا کے بد دعا نہیں کی، احد میں دانت توڑوا کے بد دعا نہیں کی. جب بیٹیوں کو طلاق پڑی تو آپ نے کہا میں اللہ سے کہتا ہوں کہ تجھ پر اپنا کوئی کتا چھوڑ دے. اردن جا ہوا تھا تجارت کے لیے تو ابو لہب کہنے لگا میرے بیٹے کی حفاظت کرنا ہے، اس کے لیے محمد نے بد دعا کی ہوئی ہے، بدبخت ایمان نہیں لا رہا اور بات کا یقین ایسا. جب زرقا کے مقام پر پہنچا وہ قافلہ، میں زرقا گیا ہوں جماعت میں، زرقا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جگہ. تو وہاں جب زرقا کے مقام پر وہ قافلہ پہنچا، رات کا وقت ہونے کا وہ آیا، قافلہ رکا تو ایک شیر جنگل سے نکلا، اس نے ایسے دیکھا تو وہ عتیبہ کہنے کا یہ شیر مجھے مارے گا اور مجھے محمد کی بد دعا لے جائے، جو مجھے بچاؤ. ایسے ڈرپوک ہم 200 آدمی تیرے پاس بیٹھے ہیں، شیر تیرا کیسے بگاڑ کرتا ہے. انہیں سارا سامان اکٹھا کر کے ایک اونچی جگہ بنا کر اس کو اوپر لٹا دیا، خود چاروں طرف بیٹھ کے پہرا دینے اللہ سے کون مقابلہ کرے. اللہ نے سب کو جو سلایا، کوئی الجے ڈرتا کوئی الجے ڈرتا، سارے خر خر. تو شیر آیا، اس نے 200 کے 200 آدمی کو سونگا، اس کو سونگا، اس کو سونگا، اس کو سونگا، سب کو سونگتا سونگتا سونگتا، سب کو چھوڑتا گیا. جب اس کا مطلوب اس میں سے ایک بھی نہیں ملا تو اس نے اوپر دیکھا، سیدھی چھلانگ لگائی اور جا کے اس کا منہ اپنے منہ میں لے لیا، اور جیسے ہڈی کو شیر چباتا ہے ایسے چبا چبا چبا چبا کے، تو ایسا ناپاک خون تھا کہ شیر نے کھایا بھی نہیں، چبا کے پھینک دیا اور واپس چلا گیا. بیٹیوں کا ایسا دکھ لگا کہ بد دعا کے الفاظ نکلے، قیامت تک امت کی بیٹیوں کو طلاقیں پڑیں گی اور نیک لوگ بھی طلاق دیں گے. ہمارے ماحول میں کوئی نیک آدمی، نیک عورت، نیک مرد نہیں نباہ ہو سکتا، طلاق پڑ گئی نہ اس عورت کی زندگی رہ جاتی نہ اس کی زندگی رہ جاتی. طلاق سب سے برا کام ہے، لیکن یہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے اگر مزاج نہ ملے تو الگ ہو جاؤ. زید بن حارثہ 7 لاکھ صحابہ میں واحد صحابی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، فلما قضا زید، نہ ابو بکر کا نام ہے، نہ عمر کا ہے، نہ عثمان کا ہے، نہ علی کا ہے، نہ طلحہ کا ہے، نہ زبیر کا ہے، نہ سعد و سعید ہیں، نہ ابو عبیدہ عبد الرحمن ہیں، اور نہ اس میں سعید بن زید ہیں، زید کا نام آتا ہے زید. یہ اتنے بڑے صحابی، ادھر زینب بن کے جہش ہیں جو بعد میں امہات المومنین بنی. زید نے زینب کو طلاق، نکاح اللہ کے نبی نے پڑھایا تھا، نکاح اللہ کے نبی نے پڑھایا اور پھر بھی طلاق ہو گئی، کہ اس امت کو قیامت تک ان چیزوں سے واسطہ پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ اس کو خاندانی دشمنی بنا لیا جائے. ہمارے محسن بھی تھے، استاد بھی تھے، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اکلوتی بیٹی مدینے میں مقیم رہے، مدینے میں انتقال ہوا، 50 برس وہیں رہے. وہ جہاں آئے ہوئے تھے ان کے داماد نے بیٹی کو طلاق دے دی، تو جب مولانا سعید خان کو پتا چلا تو انہوں نے اسی وقت مدینے کے ساتھیوں کو خط لکھا کہ میرے داماد سابقہ سے وہی سلوک کیا جائے جو طلاق دینے سے پہلے کیا جاتا تھا، میری بیٹی کو طلاق دینے کی وجہ سے کوئی ساتھی اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے. پھر خود جب پہنچے اب وہ آئے نہیں شرم کی وجہ سے، تو اس کے گھر گئے اس کو ساتھ لے کر آئے، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھلائے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، مقدر کی بات ہے, نبا نہیں ہو سکتا کوئی بات, لیکن ہمارا ملنا جلنا تو ختم نہ ہو. یہ وہاں سے سیکھا ہوا طریقہ زندگی ہے کہ اللہ پاک کے نبی نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو اس طرح اجاگر کر دیا کہ اگر اس کو سامنے رکھ کر چلا جائے گا تو کہیں جھگڑا فساد نہ ہوگا. تو میرے بھائیو, اپنے محبوب کی زندگی کو دیکھو. ایک لطیفہ بھی ہے, بات بھی ہے. میں حافظ آباد میں بیان کیا, ایک بڑا دلدار بیان میں آیا ہوا تھا. میں نے ایسے نام بتائے اللہ کے نبی کی بکریوں کے. تو وہ اپنے گاؤں میں گیا, وہ اپنے امام کو بولا کہ میں کہنے کا موجود اپنے نبی کی بکریاں کے نام کی ہیں. وہ آخر لگا یہ کوئی مسئلہ ہے, وہ آخر لگا مسئلہ ہے یا نہیں, تو یہ دس انہوں نے نام کی ہیں. اس کا کیا بکریاں ہیں ہی کوئی تو نام کچھ ہو کیا. تو آہستہ ہی میں نے یہ آخیا کہ تبلیغی جماعت والے نبی نو نہیں من دے, تے تا نبی جو گستاخ ہیں وہ تو نبی کی بکری نو بھی من دے, تے تو انا نبی نو نہیں من دے. میں ہونا جو مولوی کو سنتے آئے بیٹھے ہونا تو میں سارے نبی کی بکریاں تے نہ سنا ہے. تو آج تھی سانو دھوکھے چ رکھا کہ یہ نبی نو نہیں من دے. تبلیغ نے تو اللہ کے رسول کی محبت کو زندہ کیا. دو سال پہلے یہیں پہ جنید جمشید تمہارے سامنے کھڑا کیا تھا, تمہارے سامنے اس نے بیان کیا تھا. گستاخی سکھاتے تو جنید جمشید ممبر پہ آتا, وہ تو اور ناچنے پہ لگ جاتا. اللہ کے نبی کے خلاف کرتے تو اس کے پیچھے پھرتے, اس سے توبہ کرواتے, اس کو اور آگے دھکا دیتے. میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے. آپ کو کھانے میں نمک بھی سے بھی روٹی کھائی, سرکے سے بھی کھائی, گوشت بھی کھایا, اور 100 اونٹوں کا مغز پکا ہوا بھی آپ نے کھایا. سب کے لیے راستہ دے دیا, سب کے لیے راستہ دے دیا. ساری امت آپ رحمت للعالمین ہیں, رحمت للعالمین ہیں. آپ نے فقر کو پسند کیا, الفقر فقری, فقر میرا فخر ہے. فقر کو پسند کیا, فقر کی زندگی گزاری, راستہ ساری امت کو دیا, ساری امت کے لیے راستہ نکال کے دیا. کہ سارے تو غریب نہیں ہوں گے, سارے مالدار نہیں ہوں گے, تو اگر ایک ہی طریقہ ہوتا تو مشکل پیش آ جاتی. سب کے لیے راہیں نکال دی, سب کے لیے راستے کھول دیے, رحمت للعالمین بن کر آئے. گوشت میں آپ کو بکرے کا گوشت زیادہ پسند تھا, اس کی دستی زیادہ پسند. ایک دفعہ دیکھ چڑھی ہوئی تھی تو آپ نے باورچی سے کہا دستی نکالو, اس نے نکال کے پیش کیا, آپ نے کھائی. کہا دستی نکالو, اس نے نکال کے پیش کیا, آپ نے کھائی. پھر آپ نے کہا دستی نکالو, ان کا یا رسول اللہ بکرے کی دوئی تو ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو میں جب تک کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. تو نے جلد بازی کر, شربت میں آپ کو شہد کا شربت پسند تھا, کھجور کا شربت پسند تھا, کھجور میں آپ کو اجوا کھجور پسند تھی, برمی کھجور پسند تھی, گندم کی روٹی پسند تھی, کھانے کو نہ ملے. ساری زندگی میں تو 2-2.5 من گندم کھائی, ورنہ جو پر گزارا گیا. ساری زندگی جو کی روٹی کھائی, گندم کی روٹی کو پسند فرمایا, ملی نہیں, دستیاب نہیں ہوئی. خوشبو آپ کو انتہائی پسند, مشک آپ کی پسندیدہ خوشبو تھی. سفید لباس پسند تھا, ہمیشہ سفید لباس پہنا, کبھی کبھی سرخ دھاری دار چادر اوڑی جس میں آپ بڑے حسین نظر آتے تھے. بالکل سرخ نہیں, دھاری دار ہوتی تھی. سیاہ اور سرخ دھاریوں کے ساتھ سہارا ایک بستی تھی یمن میں, آج مسقط میں ہے, مسقط میں, آج وہ مسقط میں, وہاں سے کپڑا آتا تھا وہ. تو ایک دن جادرے میں سمرا فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ دھاری دار چادر اوڑی تھی اور آپ مسجد میں بیٹھے تھے, اوپر چودھری کا چاند تھا. تو میں جب چاند کو دیکھا تو آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا حسن چاند سے زیادہ نظر آ رہا. لیکن ساری زندگی سفید لباس, سفر میں کالی پگڑی استعمال فرمائی, عید کے موقع پر کالی پگڑی باندھی, فتح مکہ پر آپ نے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی. باقی عام زندگی میں آپ سفید ٹوپی رکھتے تھے, سفید پگڑی, سفید ٹوپی, سفید پگڑی. زندگی میں کبھی ننگے سر بازار میں نہیں آئے, زندگی بھر ننگے سر بازار میں نہیں آئے, زندگی بھر. احرام کی حالت میں سر سے کپڑا اتارے ورنہ زندگی بھر آپ ننگے سر بازار میں نہیں آئے. کبھی چوپڑی مار کے کھانا نہیں کھایا, منع نہیں کیا, اس لیے کہ موٹا بندہ تب ہے نہیں سر, اگر ڈیڑھ بجے پھنس گئے لہٰذا اس کو حرام نہیں قرار دیا. حرام نہیں ہے, منع نہیں ہے, موٹا آدمی تو بیٹھ ہی نہیں سکتا. میں ایک نو دیکھا ادھر ڈیڑھ ایٹا بڈا ہے, وہ روٹی ایس پاس راستے کھانا بیٹھا, انہوں سیدھا کھا ہی نہیں سکتا, ایسے کھانا بیٹھا روٹی ڈیڑھ ایجے پہ جانے آپ ایجے پہ جانے. تو آپ نے روکا نہیں ہے کہ چوکڑی مار کر. مورخہ 3 جولائی سن 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام لال مسجد خانے وال میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے مہنگائی کا عذاب. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813. کوئی موٹا بھی ہے کوئی پتلا بھی ہے, لیکن خدا آپ نے ہمیشہ ایسے بیٹھ کے کھانا, اس میں آئی ہوئی ہے یا ایسے بیٹھ کے کھایا, کبھی ٹیک لگا کے نہیں کھایا. تو ٹیک لگا کے آپ نے کبھی پانی کو کھانا کھایا, جب ہی کھانے پینے کی چیز ہے تو آپ سے سیدھے ہو جاتے. ایک دفعہ حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ نے میز پہ رکھ کے دیا تو آپ نے نیچے بیٹھ کے کھایا. اپنے کپڑے خود دھوتے تھے, اپنے گھر میں آٹا گونج کے بیوی کو دیتے کہ میں پکاؤں, میں گونتا ہوں تم کھاؤ, تم پکاؤ. گھر کی معاشرت ایسی خوبصورت بنائی کہ اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. اور پیسہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر کی ان کو نوالے بنا بنا کے خود کھلاتے تھے. اور اظہار محبت فرماتے تھے. اور پیسہ ایسے پانی پیتی, میں یہاں سے پانی پیا, پھر ایسے پیالہ رکھا تو ہمارے گھر بھی اٹھاتے, جہاں سے اما ایسا نے پیا ہوتا تھا وہاں ہونٹ رکھ کے آپ پانی پیا کرتے. آپ بڑی بڑی بوٹیاں بنا کے پکاتے تھے, چھوٹی بوٹیاں نہیں. تو پیسہ رضی اللہ تعالیٰ نے بوٹی اٹھائی, کچھ کھائی کچھ رکھی, تو ہمارے نبی اٹھا کر جہاں سے حضرت پیسہ نے کھایا ہوتا تھا وہاں سے نوچ نوچ کے کھاتے تھے. گھر کی زندگی بتائی. بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں جا کر جلاد بن جاتے ہیں, انتہائی بدتمیز بن جاتے ہیں, بیویوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں, بیوی کو ماں بہن کی بیوی جو سب کچھ تمہارے اوپر قربان کر دیتی ہے اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتی. ایک خاتون کا خط ہے کہ مولانا صاحب ہمارے خاندان ہم سے اپنے ماں باپ کی قدر کرواتے ہیں اور ہمارے ماں باپ کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. ایسا درد بھرا خط تھا کہ میں روئے بغیر نہ رہ سکتا. اور میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا, اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو تمہارا عمل تولا جائے گا وہ تمہارا بیوی بچوں سے اچھا سلوک تولا جائے گا. برا ہے تو برا تولے گا, اچھا ہے تو اچھا تولے گا. یہ آداب زندگی ہیں. آپ نے فرمایا بولو وہ خرچ کون سا ہے جو جہاد میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے, جہاد میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے وہ خرچ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی اللہ کو پتا, آپ کو پتا. تو آپ نے فرمایا بیٹے کا ماں باپ سے خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہے. یہ زندگی ہے پوری جو اللہ کے پاس نے محفوظ کر دی. 14 صدیاں گزرنے کے بعد یہ ایک چیز اس کی ضائع نہیں ہوئی, اس امت نے اپنے علم کی حفاظت کی ہے. پہلی امتوں نے آسمان کے علم کو ضائع کیا, اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, انہوں نے اپنے علم کی حفاظت. ہم تک یہ علم صرف کتاب سے نہیں آیا, بلکہ یہ سارا ہم تک جو علم آیا ہے وہ کتاب کے ذریعے سے اور ساتھ سنت متصل کے ذریعے سے آیا ہے کہ مجھ سے لے کر اللہ کے نبی تک جتنے واسطوں سے علم آیا ہے سارے واسطے موجود ہیں, مکتوب ہیں. انجیل کہاں سے آئی, کس نے لکھی؟ اصل تو عبرانی زبان تھی, اس سے یونانی میں گیا ترجمہ, یونانی سے رومن میں گیا ترجمہ، رومن سے انگریزی میں ہوا، یہ کس نے ترجمے کیے کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں ہے. لیکن میں نے حدیث کہاں سے پڑھی؟ محمد عبداللہ سے مجھے پتا ہے. انہوں نے کہاں سے؟ انہوں نے خیر محمد سے. انہوں نے کہاں سے؟ انہوں نے انور شاہ سے. انہوں نے کہاں سے؟ انہوں نے محمود الحسن سے. انہوں نے کس سے؟ محمد قاسم سے. انہوں نے عبد الغنی سے. انہوں نے شاہ صاحب سے. انہوں نے شاہ عبد العزیز سے. انہوں نے شاہ ولی اللہ سے. انہوں نے ابو طاہر مدنی سے. انہوں نے ابراہیم کردی سے. انہوں نے احمد القشاشی سے. انہوں نے عدل مواحد الشنائی سے. اور انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرمائی سے. انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے. انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے. انہوں نے ابراہیم بن احمد سنوفی سے. انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے. اور انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے. اور انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر سے. اور انہوں نے عبداللہ بن احمد سے. اور انہوں نے محمد بن یوسف سے. اور انہوں نے محمد بن اسماعیل امام البخاری سے. انہوں نے حمیدی سے. انہوں نے سفیان سے. انہوں نے یحیی بن سعید سے. انہوں نے محمد بن ابراہیم سے. انہوں نے علقمہ بن وقاص اللیجی سے. انہوں نے عمر بن خطاب سے. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ مجھ سے لے کر اللہ کے نبی تک جتنا بھی کچھ آیا ہے یہ واسطہ موجود ہے. اس واسطے سے آئے اور آگے جب تک چلتا رہے گا یہ واسطہ چلتا رہے گا. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو حدیث بیان فرمائی، کھجور کھلائی پانی پلایا. حضرت علی نے امام حسن کو حدیث سنائی، کھجور کھلائی پانی پلایا. امام حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حدیث سنائی، کھجور کھلائی پانی پلایا. انہوں نے اپنے شاگرد کو حدیث سنائی، کھجور کھلائی پانی پلایا. 1400 ہجری میں 1980 میں میرے استاد نے جب مجھے یہ حدیث سنائی، پہلے کھجور کھلائی پھر پانی پلایا. 1400 میں یہ سلسلہ ایسے چلتا چلا رہا ہے. میں نے اپنے شاگردوں کو جب سنائی، کھجور کھلائی پانی پلایا پھر حدیث سنائی. اس طرح اللہ کے نبی کی بات اس امت نے محفوظ رکھی ہے. یہ اللہ کے نبی کا روحانی نسب ہے اور آپ کا خاندانی نسب یہ تو مجھ سے آپ تک روحانی نسب نامہ، اور آپ کے اوپر آدم تک خاندانی نسب نامہ وہ 80 واقعوں سے زندہ تا زندہ موجود ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مجرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوس بن حمیثہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن صموال بن قضی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداد بن یدلاب بن طابق بن جانم بن ناقش بن ماقی بن عیدی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سندر بن یسربی بن یهزم بن یلحم بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زائر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناہور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عادر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامد بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیخ اور بن آدم علیہ السلام و السلام. میرے بھائیو سیکھو تو سب کچھ موجود ہے، نہ سیکھو تو کچھ بھی نہیں. تبلیغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو دنیا میں پھیلانے کی محنت ہے. اس پاکیزہ زندگی کی ہر انسان کو ضرورت ہے. مائیں تنگ ہیں، ماں باپ تنگ ہیں، امیر تنگ ہیں، غریب تنگ ہیں. وفا تم نہ دیکھو گے ہر کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے ہیں. تبلیغ اس کو دنیا میں عام کرنے کی محنت ہے کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو. دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. اللہ کو ساتھ لے لو، اور اللہ ساتھ ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اس کی نہ کسی سے رشتے داری ہے، نہ حسب نہ نسب نہ ناطا، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوئی اس کا شریک نہیں، بیوی نہیں، بچہ نہیں، بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، اس کا ایک یہ رشتہ اور ناطا ہے بندوں کے ساتھ، جو غلام محمد بن کے دکھا دے گا اللہ اسے اپنا بنا لے گا، جو غلام رسول بن کے دکھا دے گا، جو غلام مصطفیٰ نہ رکھا نال کا منہ کوئی مزہ نہ کی غلام احمد کام آج تک ہے کہ سدھا نہیں کیتا ہے، اس سے آدمی غلام نہیں بنتا، غلام غلامی سے بنتا ہے، نام بے شک بلال ہو تمہارا، سعید ہو، اسام ہو، غلام میں رسول بن کے دکھاؤ گے تو غلام رسولوں میں اٹھو، غلام رسول میں اٹھائے جاؤ گے، بلال کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، جنہوں نے غلام بن کے دکھایا، نام بلال ہے، غلام بن کے دکھایا، میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ جائے گا، ابو بکر نے غلام بن کے دکھایا، میرے نبی نے فرمایا میرا ایک صحابی ہے جب وہ جنت کے در پر آئے گا تو آنکھوں در کھل کر کہیں گے ادھر آئیں، دوسرا کہے گا ادھر آئیں، تیسرا کہے گا ادھر آئے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، آٹھواں دروازوں میں جنگ شروع ہو جائے گی، ادھر ادھر ادھر ادھر، سلمان فارسی بولے کون ہے یہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا ابو بکر ہے، غلام رسول عمر نے بن کے دکھایا تو میرے نبی نے فرمایا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا موتی زمرد یاقوت کا، میں نے پوچھا کس کا ہے، کہا گیا قریشی کا، نام نہیں بتایا گیا، میں سمجھا میں قریشی ہوں، میرا ہی ہے اتنا خوبصورت، جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے، غلام رسول عثمان نے بن کے دکھایا، صاحب نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے خاص، میرا رفیق خاص تو ہے، غلام رسول علی نے بن کے دکھایا، صاحب نے ہر علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کر کے فرمایا علی خوش ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تو ہر علی رو پڑے کہ یا رسول اللہ میں خوش میرا گھر پورا ہو گیا، جس کو نبی کے گھر کے سامنے گھر میں جو چور کہہ چاہیے، طلحہ زبیر نے غلام بن کے دکھایا، صاحب نے فرمایا طلحہ زبیر ہر نبی کا ایک حواری، میرے دو حواری ایک طلحہ ہیں ایک زبیر ہے، بلال نے غلام بن کے دکھایا، سواری کے لگام پکڑ کے ساتھ جا رہے ہیں، حارثہ بن مالک نے غلام بن کے دکھایا، بدر میں شہید ہوئے، ان کی ماں آئی یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے، جنت میں تو خوش ہو جاؤں دوزخ میں ہے تو ایسا رونا رہوں گی کہ سارا مدینہ دیکھے گا، صاحب نے کہا ان میں حارثہ تو پاگل ہے، پاگل ہے، بدر میں مرنے والا بھی دوزخ میں جا سکتا ہے، اور میں تو تیرے بیٹے کو جنت کے نہروں میں غوطہ کھاتے دیکھ رہا ہوں، غوطہ کھاتے دیکھ رہا ہوں، وہ کہنے لگے واہ واہ واہ واہ حارثہ تیری موج ہو گئی، موج ہو گئی، زید نے غلام بن کے دکھایا، جھنڈا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، ایک لاکھ کا لشکر ہے، تین لاکھ سے لے کر لڑ پڑے، ڈر گئے، شہید ہوئے، تو میرے نبی نے کہا زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، شہید ہوا، وہ گیا جنت میں، صاحب نے فرمایا جھنڈا جعفر نے اٹھایا، بن ابی طالب حضرت علی کے چھوٹے بھائی، آگے بڑھے، جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھے، قتال کیا، قتل ہوا، اور وہ گئے جنت میں، جھنڈا سر کے بعد اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے، وہ آگے بڑھے، یہ 700 میل پر لڑائی ہو رہی تھی، اور ہمارے نبی مدینہ منورہ مسجد نبی میں بیٹھ کے بتا رہے تھے، 700 میل پر وہ لڑائی کا میدان ہے موتا، میں 1991 میں وہاں گیا، اس میدان میں سارا میدان جنگ دیکھا تھا، جہاں وہ شہید ہوئے وہ جگہ بھی آج نشان زد ہے، ان کے مزاروں پر بھی حاضری ہوئی، تو زید بن حارثہ کی قبر پر ایک حدیث لکھی ہوئی، جب زید شہید ہوئے اور جعفر عبداللہ تینوں شہید ہوئے، تو آپ نے تینوں کا بتایا، جعفر شہید ہو گئے جنت میں گئے، عبداللہ شہید ہو گئے جنت میں گئے، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے بتایا، پھر سناٹا چھا گیا، غلام رسول بن کے دکھایا، غلامی رسول پہ مر کے دکھایا، جنت کی بشارت اللہ کا نبی 700 میل بیٹھ کے بتا رہا، وہ گیا وہ گیا وہ گیا، سر خاموشی چھا گئی، آپ چپ ہو گئے، صحابہ میں کس طرح پریشانی پھیلی، اب ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر خاموشی کی وجہ کیا ہے، جھنڈا گر گیا، زید نے اٹھایا ہوا تھا، جرا تو جعفر نے اٹھایا، جرا تو عبداللہ نے اٹھایا، جب جھنڈا گر گیا تو اٹھانے والا کوئی نہ رہا. تو ثابت بن اکرم نے آگے بڑھ کے جھنڈا اٹھایا. یہ بدری صحابی ہیں کہ جھنڈا سنبھالو جھنڈا سنبھالو. لوگوں نے کہا تو ہی سنبھال, تو بدر والا ہے. کہا میرے بس کا نہیں ہے, میرے بس کا نہیں ہے, کسی اور کو دو کسی اور کو دو. اور اکثر پھیل چکی لشکر میں, تین سردار شہید ہو چکے ہیں اور جھنڈا پکڑنے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا. ایک لاکھ کا لشکر ہے اور 3000 ٹوٹل ادھر تعداد ہے اہل ایمان کی. تو بیچ میں سے ایک نے کہا خالد کو پکڑاؤ. خالد بن ولید ان کی پہلی لڑائی ہے, پہلی لڑائی. ادھر مسلمان ہوئے 7 ہجری میں اور 8 ہجری میں موتا کی لڑائی ہو رہی. خالد کو پکڑاؤ. خالد بن ولید, خالد بن ولید اللہ تعالیٰ عنہ کہنے گے او بھائی میں تو نیا مسلمان ہوا ہوں, مجھے نہ دو کسی اور کو دو. تو چاروں طرف سے آوازیں آئیں خالد کو پکڑاؤ, خالد کو پکڑاؤ, خالد کو پکڑاؤ. سناٹا ہے, ادھر آپ چپ بیٹھ رہے ہیں, ایسے دیکھ رہے ہیں چپ بیٹھ رہے ہیں. پھر جب سب نے کہا خالد کو پکڑو, خالد کو پکڑاؤ, تو خالد بن ولید نے ایک ہاتھ سے جھنڈا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے ایسے تلوار کو جب لہرایا, جب انہوں نے یوں تلوار کو لہرایا تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی ایک تلوار کو نکال لیا. ثم کل اللہ سیفا من سیوفہ. اب اللہ نے اپنی ایک تلوار کو نکال لیا جس پر خالد کا لقب پڑا سیف اللہ. سیف اللہ اس سے لقب پڑا. پھر جھنڈا اٹھایا ہے, تلوار کو لہرایا, ادھر سیف اللہ کا لقب ملا. ان کو پتہ نہیں ہے مجھے سیف اللہ کا ٹائٹل مل چکا ہے. جب انتقال فرمایا کہنے کے 100 سے زیادہ جنگوں میں لڑا اور پہلی صف میں لڑا تو موت کی تلاش میں لڑا, آج جس طرح پہ مر رہا ہوں ان کے بول پر. علماء یہ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید 100 کی 1000 جنگ بھی لڑتے تو بھی شہید نہیں ہو سکتے تھے کہ سیف اللہ ٹوٹ نہیں سکتی, اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی, انہیں بستر پہ ہی مرنا تھا. اس دن حضرت خالد کے ہاتھ 9 تلواریں ٹوٹیں, لڑتے لڑتے ٹوٹ جاتی, پھر پکڑ 9 تلواریں اس دن ٹوٹیں لیکن رومیوں کے قدم رک گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے اپنی تلوار کو نکال لیا ہے. غلام رسول بن کے دکھایا, سیف اللہ کا لقب پایا. یرموک کی لڑائی ہو رہی تھی, یرموک کی لڑائی تو ایران روم کی صفوں سے ایک رومن سردار نے, اس کا نام تھا جرجا, اس نے کہا خالد بن ولید میرے اپنے مقابلے میں آئے. جب خالد بن ولید نے گھوڑا بڑا تو اس نے تلوار نیچے کر لی. نیچے کرنے کا مطلب ہے کہ میں نہیں لڑنا چاہتا ہوں. تو خالد بن ولید بھی حیران ہو کر اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, ویسے کھڑا اتنے قریب ہوئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں ایسے مل گئیں, ایسے مل گئیں. دونوں لشکر والے حیرانوں کے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ دونوں ایسے. جرجا نے تلوار ہی کیوں سر, کہنے کے خالد دیکھو شریف آدمی جھوٹ نہیں بولتا, سچ بتانا جو پوچھوں گا. کہنے کے بولو کیا تم پر کوئی اللہ نے تلوار اتاری ہو جس پر تمہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے؟ کہا نہیں. یہ لڑائی ہوئی تھی, مجھے جھنڈا دیا گیا, جب میں نے تلوار کو اٹھایا تو میرے نبی نے مجھے لقب دیا کہ اب اللہ کی تلوار نیام سے باہر آ گئی ہے, مجھے میرے نبی کا ملا ہوا دیا ہوا ٹائٹل ہے, اللہ نے تلوار کو نہیں اتاری. کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ تو تیرے لیے بھی جنت ہے, بلکہ ہم سے بھی اچھی جنت ہے کہ ہم نے تو نبی کو دیکھا اور ایمان لائے, تم بن دیکھے ایمان لاؤ گے, اچھا مجھے کلمہ پڑھاؤ. تو خالد بن ولید سردار لشکر ہو کر, سالار لشکر ہو کر سارے لشکر کو چھوڑا اور جرجا کو لے کر خیمے میں گئے, اسے غسل کرا. ادھر دونوں لشکر آپس میں بھر گئے, جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار چلا گیا ان کے ساتھ تو انہیں حملہ کر دیا. دونوں لشکر آپس میں بھر گئے, اس کو گیا غسل کروایا, پھر اپنے ساتھ کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھوائیں, تب آ جاؤ اب دونوں مل کر تلوار اٹھاتے ہیں. تو دونوں یہ ایسے شام عقاب کی طرح جھپٹتے ہوئے بجلی کی طرح پہنچتی ہوئی تلواروں کے ساتھ لڑتے لڑتے لڑتے لڑتے انہوں نے روم کی صفوں کو الٹتے الٹتے الٹتے جب صفوں کو پار کیا تو جلدی شہید ہو گئے اور خالد سلامتی سے واپس آئے. زندگی میں دو رکعت نماز پڑھی اور شہادت علیا کے درجے پر فائز ہو کر جنت میں پہنچ گئے. تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور اس کو دنیا میں زندہ کرنا یہ تبلیغ کا کام ہے, یہ اس کی محنت ہے, یہ اس کی طرف بلاوا ہے. چلہ لگاؤ, چار مہینے لگاؤ, سر لگاؤ, یہ تو تبلیغی جماعت کے لیے نہیں, اپنے ایمان کے لیے, اوروں کو اس پر لانے کے لیے, اوروں کو اس پر کھڑا کرنے کے لیے, پچھلی پر توبہ کرنے کے لیے, اگلی پر اللہ سے صلح کرنے کے لیے. اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے, جو توبہ کرے گا اللہ اس کی پچھلی معاف کرے گا, اگلی اس کی نئی کاپی لگا دے گا. پچھلی پر توبہ کر لو, اگلی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لو, تو یہ جہان بھی بن جائے گا, وہ جہان بھی بن جائے گا. شیطان نے کہا مجھے نکال رہے ہو, تیرے سارے بندے برباد کر دوں گا. میرے اللہ نے کہا جب تک معافی مانگ کریں گے میں معاف کرتا رہوں گا. کوئی حد نہیں ہے, کوئی قید نہیں ہے. جس عمر میں بھی توبہ کرے گا اللہ قبول کرے گا, اور جس حال میں کرے گا اللہ قبول کرے گا, اور جس عمر کے جس حصے میں کرے گا اللہ استقبال کرے گا. من تقرب الی تلقیتہ من بعید, جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. تو میرے بھائیو پچھلی سے توبہ کرو, اگلی سے اللہ سے رسول سے صلح کرو, یہ تبلیغ کا پیغام ہے. آپس میں محبت کی فضا سے رہو, مختلف مسلک کے لوگ رہتے ہیں ہر جگہ ہر شہر میں, نفرت سے نہ رہو محبت سے رہو, نفرت سے نہ رہو محبت سے رہو. جن میں گنجائش رکھو, اس سے زیادہ اعتدال کی بات اور میں آپ سے کیا کہوں. ہر ایک کی رائے کا احترام کرو, ہر ایک سے محبت کرو, فیصلہ اللہ پہ چھوڑو, فیصلہ اللہ پہ چھوڑو. دیکھو کہ جو آج کا ماحول ہے اگر اسی پر ہر آدمی جم جائے تو اللہ کے نبی کی امت کہیں بھی کوئی نہیں, کہیں بھی کوئی نہیں. یقین مانو, چونکہ میں نے کالج کا دور بھی دیکھا, اسکول بھی دیکھا, دین کا دور بھی, دونوں دور دیکھے. جب ہم کالج میں تھے ایک تو نماز کی توفیق ویسی نہیں ملتی تھی, اور جمعہ بھی زندگی میں کبھی کبھی پڑھا, اور جمعے میں آخر میں جاتے تھے, آخر کہ جب تقریر ختم ہو رہی ہوتی تھی ہم جاتے تھے. اور صرف اس وجہ سے نہیں جاتے تھے کہ آگے سننے کو بات نہیں ملتی تھی, کسی نہ کسی پہ چڑھائی ہو رہی ہوتی تھی, کسی نہ کسی پر رنگا پھیلا ہوتا تھا, وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے, تو دل بڑا خراب ہوتا تھا. تو پھر وہ ایسے چونکہ نادان تھے ہاں, تو بجائے اس کے کہ ہم خود سیکھتے, ہم مسجد سے بیزار ہو, دین سے بیزار ہو. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا, تبلیغ کو ذریعہ بنا دیا. ہمارے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک لڑکا پڑھتا تھا, ہمارا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھا, اس کا فائنل ایئر تھا, وہ سارا دن کشتیں کرتا تھا اور پتہ نہیں کب پڑھتا تھا, امتحان میں ہمیشہ پورے کالج میں ٹاپ کرتا تھا, وہ گولڈ میڈل لیتا تھا اکنامکس کا. وہ اب بھی بہت بڑا دماغ ہے, بنگالی تھا, آج کل بنگلہ دیش میں وہ بہت بڑا دماغ مانا جاتا ہے معاشیات کا. کینیڈا میں گیا وہاں تبلیغ کا کام زندہ کیا, انگلینڈ میں گیا وہاں تبلیغ کا کام زندہ کر دیا, کیمبرج یونیورسٹی میں گیا وہاں پہلا ایشین لڑکا جس نے گولڈ میڈل لیا تعلیم میں. وہ اکیلا گشت کرتا تھا, ایک لڑکے کی داڑھی ہوتی تھی ایک لڑکا, اور اسے تبلیغ میں لگایا تھا مقبول شاہ صاحب نے. یہ میں تو ان کو وہاں نہیں جانتا تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کو تبلیغ میں نے لگایا تھا. تو وہ اکیلا پھرتا تھا اور سارا دن بےچارا دھکے کھاتا تھا, سارا دن ذلیل ہوتا تھا. ایک دن تنگ آ کر میں نے فزیکلی اس کو کمرے سے دھکے دے کے نکال دیا, ایسے دھکے دے کے میں کہا تو ادھر نکل جاؤ, مجھے بتاؤ یہ ذلت برداشت کرنا کوئی پیسے سے کروا سکتا ہے؟ کوئی عشق رسول میں کر رہا ہے کہ گستاخی رسول میں کر رہا ہے؟ چند دن گزرے کہ پھر مجھے سلام کرنے آ گیا, تم اصل میں بھی تو انسان ہوں, پتھر تو نہیں ہوں. چند دن گزرے تھے کہ وہ گشت کرتے ہوئے پھر ہمارے کمرے میں پہنچے. اب مجھے اتنی شرم آئی کہ میں پیچھے بیٹھ گیا اور باقی جو تین چار لڑکے ایک کمرے میں وہ آگے کھڑے ہو گئے, تو وہ گشت کرتے ہوئے تو میں پیچھے بیٹھا, میں شرم کی وجہ سے قریب نہیں گیا. وہ تینوں لڑکے چاروں تیار ہو گئے مسجد میں جانے کے لیے. ہماری مسجد ہوتی تھی ضلع کچہری کے گیٹ کی طرف, کالج کے اندر مسجد, وہاں جانے کے تیار ہو. جب وہ نکل گئے تو ایک لڑکا تھا میاں والی کا عزیز, اس نے مجھے ایسے مڑ کے دیکھا. میں بیٹھو, میں نے تو نہیں آؤں, میں کہیں میں کو نہیں آؤں, کسی جاؤ. اس نے کہا ایک ہی ہے پوٹھے پاس لے جانا سیدھے پاس ٹوٹ جانا چس. میں کہیں میں کو نہیں آؤں, کسی جاؤ. اس نے کہا تو نہیں جاؤں, میں کہ کسی صاحب جی کل پرسوں میں چنگی طرح کی تھی ہے, ہوں میں نے شرم ہم جیسا نہیں جانا. اسے کہ نہیں نہیں بس تو چل میرے نال. وہ مجھے کھینچا تھا نہیں, کھینچا تھا نہیں, وہ مجھے کھینچے. میں کہ نہیں جاؤں, کہ جاؤنا ہے. اس میں ہم لیٹ ہو گئے اور وہ جماعت دشت کر کے چلی گئی. تو جب ہم پہنچے, جب میں مسجد میں داخل ہوا تو نعیم الدین صاحب نماز کی نیت باندھ چکے, نفل پڑھ رہے تھے. نماز سے فرضوں سے پہلے سنتیں پڑھ رہے تھے یا نفل, مجھے پورے اچھی طرح یاد, بارہ نماز پڑھ رہے تھے. میں نے جب اس کو دیکھا تو میرا دل پارا پارا ہو گیا کہ میں نے زندگی میں ایسی نماز کسی کی نہیں دیکھی. میرے والے صاحب سیاسی لیڈر تھے علاقے کے, بڑے بڑے علماء آتے تھے. میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کو نماز پڑھتے بھی دیکھا, لیکن میں نے ایسی نماز میں خشوع کسی کا دیکھا ہی نہیں تھا. تو میں نے فوراً عزیز اللہ سے من لیا کہ نماز کو میں پڑھی جاؤں. میں کہتا ہوں مجھے نماز نہیں کسی بھی دیکھی, اور مجھے اس نے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میں نے ظلم کیا ہے, زیادتی کی. مجھے بتاؤ میرے بھائی ہو, کوئی ایسی محنتیں کرتا ہے؟ سگا بھائی اگر اس کو آنکھیں دکھاؤ تو تم سے سلام کرنا چھوڑ دے گا. چلو بھائی تو شریک ہوتا ہے, باپ بیٹے کو ذرا ڈانٹ دے تو بیٹا باپ سے بولنا چھوڑ دے. بیٹے بیٹے ماں باپ سے بات نہیں کرتے, اور وہ پرایا ہو کر اجنبی ہو کر ذلت اٹھا کر چوتھے دن پھر گشت کر تو ہمارے دروازے پر پہنچ گیا, تو اس کو کون لے کر آیا؟ اللہ کے رسول کی محبت ہی تو ہے کہ پتھر کھا کے پھر پیچھے جانا, ورنہ ایک سے دوسرا کوئی بات نہیں سننے کے لیے تیار ہوتا. اس کی نماز میں دل پہ اثر کیا, ہوئے ہوئے ہوئے یہ آدمی ہم نے غلط سمجھا ہے, ہم نے غلط سمجھا. تو دیکھو میرے بھائیو, ان الراجد لا یغلب, ان الراجد لا یغلب عربی زبان کا محاورہ ہے. ان الراجد لا یغلب پہلے ہوتا تھا بستی میں, جو علاقے کا آدمی ہوتا تھا اس کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجتے تھے, وہ پسا کے حالات سناتا تھا, تو اس کو کہتے تھے راجد, اور یہ تھا یہ تو اپنا ہے, یہ کبھی غلط بہانے سے کام نہیں لیتا. میں تمہارے علاقے کا ہوں, تم میرے صرف وطن کے نہیں ہو. مسقط الراس عربی زبان میں کہتے ہیں, ایک علاقے کے ہم ہیں, ایک جگہ کے ہیں. میں تمہارے ساتھ غلط بہانے نہیں کر سکتا, میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قریش میں تم میں سے ہوں, میں تمہارا بدخواہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تم میں سے ہوں, میں تمہارا بدخواہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ میرا ضلع ہے, یہ میرا علاقہ ہے, میں تمہارا بدخواہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم تمہاری خیر خواہی میں, اپنی خیر خواہی میں, میں تمہیں اللہ کے رسول کا پیغام دیا, میں نے تمہیں کسی مسلک کی دعوت نہیں دی, کسی کے خلاف نہیں بھڑکایا میں نے, کسی کے نفرت نہیں دل میں بٹھائی تمہارے, کسی کو رگ نہیں دیا, عزت نفس کو باہر رکھتے ہوئے بات کی ہے. بطور انسان ممکن ہے کوئی بات میرے منہ سے نکل گئی ہو, جو ہزاروں کے مجمع میں کسی بھائی کے دل کو بری لگی ہو, تو میں اس کا اعتراض کرتا ہوں. میں انسان ہوں, میں پیغمبر نہیں ہوں, میں معصوم نہیں ہوں کہ میرا کلام, میری بات وہ خطا سے پاک ہو. خطا ہوگی اس میں, یقین ہوگی, لیکن واللہ قصدن نہیں, ارادتن نہیں. تمہاری خیر خائی میں کہہ رہا ہوں, اپنی خیر خائی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم توبہ کر کے اللہ کو منائیں, توبہ کر کے اس کے سامنے جھک جائیں. اور یہ جگہ جس پر بازار چل رہے ہیں یہ ہلاکت کا راستہ ہے, جس پر سیاست چل رہی ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے, جس پر گھروں کی زندگی یہ ہلاکت کا راستہ ہے. اسے چھوڑ دو, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, تم اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, اسے چھوڑ دو, اسے چھوڑ دو, اسے چھوڑ دو. اپنے کانوں کو موسیقی سے بچاؤ, قرآن کا عادی بناؤ. کیا ظلم و ستم ہے, میں رونا تو کیا کروں کہ انعامی بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں اللہ میرا بانڈ نکال دے. جس چیز کو اللہ حرام قرار دے رہا ہے اسی کی بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں. جوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس اے ایمان والو، شراب جوا پاخانہ ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، شیطانی کام ہے، سج سنی بو ہو، اس سے دور ہو جاؤ، چھوڑنے کا نہیں کہتا، سے دور ہو جاؤ، سج سنی بو ہو، دور ہو جاؤ۔ جس قوم میں شراب پھیل گئی، جوا پھیل گیا، اس قوم میں نفرت بھی پھیلے گی، اس قوم میں لڑائیاں بھی ہوں گی، اس قوم میں ہلاکت بھی آئے گی۔ تو یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ بانڈ خرید کے دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ، اور اخباروں والے بڑے بڑے اشتہار دیتے ہیں، 25 کروڑ جیتنے والے خوش نصیب۔ یہ خوش نصیب ہے کہ بیڑا بٹ گیا اس نام مراد کا، کہ جوئے کا پیسہ گھر چلا گیا، سب حرام کھٹی گھر گئی، حرام روٹی سے بھی کبھی کوئی گھر میں حال ہوگا، سرسبز ہوگا۔ جب ذہنی پستیاں اتنی نیچے چلی جائیں کہ سوائے پیسے کے کوئی سوچتا ہی نہ ہو، تو بھائیو آ جاؤ اللہ کو منا کے توبہ کر لیں، اور اس کے در پہ صلح کر۔ جو توبہ کرے گا اللہ اسے چمکائے گا، جو نہیں کرے گا، وقت کا پہیا تیزی کے ساتھ زندگی کی پٹڑی پر چل رہا ہے اور منزل کے قریب لا رہا ہے، قریب لا رہا ہے۔ خبر اس کے آنکھ بند ہو، توبہ کر کے اللہ کو منا لیں۔ تو تم 4 مہینے پتہ نہیں کب لگاؤ گے، اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اتنی نیت تو آج کر لو کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ توبہ کی نیت کرتے ہو، پھر دفعہ سارے کہیں تو یا اللہ میری توبہ۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسی طور سیدھے ملنے کا پتہ نو فرمال ہے، علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6370813۔